Discovery Good Like Alex, Ovics, Ryan, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Abdi dabdi de dub dub 162. podcast du du du du du du du du du du du du du du du du. Valaki vegye el Kaveritől a tojáslikört. Hogy a, hallod, csak a nem hiszed el, nem hiszed el, de most töltöttem magamnak, és egy kicsit ittam belőle, ír krémlikört. Látjuk vagyok. Ennyi. Látjuk meg, ennyi. Halljuk azt is, hogy ír krémlikör. Innen már hallottam, hogy talán ételj egy pár pohárkával. Mint a papinak ez meséld el ezt, ahogy volt ez a díled, a mosópor, vagy nem a mosópor, hanem a... Mosópor. Jaj, ne, ez Domestos. Egy annyira régi poén. Jaj, ez a Domestos. Na, hogy van, mondjad? Hát az, hogy felkeresett engem egy WC tisztító cég, hogyha reklámozzam a terméküket, akkor szexeltek a kedvenc pornósztárommal. Természetesen hát elutasítottam, mert hát nekem mégis vannak standardjaim. Így hát legalább olyan kemény vagyok, mint az új Domestos WC tisztító, amely most citromos és friss menta illatban is kapott. De tényleg ez volt a deal, vagy most csak szivatsz? Jaj, Alex, valaki gyors. Alex, te az az ember vagy szerintem, akinek elmondom azt a poént, hogy Alex, mi az? 100 szeme vak, és hogy van, 100 szeme van, és mégsem lát. Várjál, 100 szeme van, és mégsem lát. Alex, nem tudom. 50 vak. Azt mondja Alex, de hol van 50 vak? Nem Miskolcon. Miért vak? Dam. Most... Igen, Alex nyilván rá. Alig tudtam magam összeszedni, hát azt még szivattok is, basszus. Na, miért? Oh, végre, ja, várj, végre. Itt van velünk, Alex, Lali, Papi, én. Hello, ja, kösz, meg Marci, várj. Semmi gond, igen. Rohagy meg, ott a... Bocs, Marci. Semmi gond, igen, oké. Okay. Véletlen volt. Egyértelmű, hogy itt vagy, Marci, azért nem mondta. Mondjuk igen, egyébként igen. Ez nélküled is igaz. Nem lehet podcast. Ez tehát is igaz. Nélküled nem lehet podcast, mondjuk a legutóbbi nem tudom mi volt, tehát hogy... Te amúgy ezt voltál? Már... Ez konkrétan 2 hónapja nyomod nekem, hogy... De ugye most jössz? Azért kevered, múltkor is voltam. De tényleg. És megint ugyanez, de legutóbbi nem tudom mi volt. Mi lett volna, bazeg, itt voltam. Nem, már bocsánat. De nem, hát igazából ugye az a probléma az egésszel, hogy mindig azt mondod, hogy 50%, hogy jövök, és mindig itt vagy, és én csak arra emlékszem, hogy 50%. Igen, sosem mondom biztosra, hogy ne érjen csalódás. Én egyébként ja, rájöttem, hogy én abszolút a diplomata rendszerben működöm. Szóval senkinek sem mondok semmit biztosra, de ha ott vagyok, akkor nagyon jó, ha meg nem, akkor én nem mondtam biztosra. Szóval mostanában egyébként jogos. És ez egy baromira jó taktika. Senki nem számít rám, de ha ott vagyok, akkor örülnek. Jéj! Egyébként, mármint biztos örülnek? Nem mondták, van hogy biztos örülnek, azt mondták, 50-50% lesz, hogy örülnek, vagy nem. Így van. Ja, srácok, 162. podcast, azért nem semmi. Az a nem semmi, hogy bírok én 137-e konkrétan veletek beszélgetni még mindig. De tényleg, meg eleve miről beszélgetünk? Ja, abba lehetne már hagyni, Marci. És tudod, így megmondanék így a Marcinak, hogy hát az van, hogy ezért nagyon köszönjük, de vagy meg, hogy tényleg így megköszönjük mindenkinek, de abba hagyjuk a podcastet. És akkor így a Marcinak is mondjuk, hogy hát jó lenne minden, de tudod, nem érünk rá, meg nem olyan ez az egész, és következő héten, tudod. De mondjuk igen. Egyébként nem tudom, hogy mi a franc, tehát hogy az mondjuk elég retard lenni, és így Marci így látná a YouTube-on podcast, és így rögtön egy másik TS-re. És hallod, igen, és ilyen full kamut nyomnánk, hogy Marci miért nincs itt, tudod. Igen, annyira szeretem bennetek, és annyira tisztelem bennetek, hogy elhiszitek azt, hogy én látnám, hogy nincsen podcast. Ha még fel is lennék iratkozva, még akkor sem nézném meg. Nem, hát azért valaki csak rád jön előbb-utóbb, hogy miért nem szoktál lenni podcastben, nem? Nem, igazából nem, a nézőim 100%-a leszeri, hogy itt vagyok, szóval abszolút nem írna senki. Nem egyébként. Azért szerintem, azért Twitteren, szerintem vagy valahol jó, azért vagy. Írnák, hogy... Ne szólnának egyébként, csak hülyeskedtem. Írnának, hogy mikor lesz Alex videó. Igen. Azt múltkor kaptam egyébként egy videóm alá, hogy... Mikor lesz Alex videó? Mikor, Alexnek mikor lesz videója? Jó, és mikor lesz tényleg? Ez jó kérdés. Hát nekem ezt tőle kérdezzétek. Nekem még meg is csavarták, mert megkérdezték, hogy mikor lesz Alex videó. Ja, bocs, ez nem a covery. Jó, véles, mert tőlem kérdezik mindig, aztán mondtam, hogy jó, most már szokjatok előre, erről le, mert IT-sokkal alatt is szokták kérdezgetni. De egyébként tényleg IT-sokkal alatt is folyamat ez, hogy mikor lesz ilyen videó, mikor lesz olyan videója Alexnek, mi vagyok én, hogy Már megmondtam, srácok, mikor lesz videóra a válasz, az az, hogy igen. Én egyébként nekem is van egy fix sorozatom, most nem mondom ki, Kaverinak a hasonló sorozatára való tekintete, de van egy fix sorozatom, ami... Az MTA-s, tudod? Ja, köszönöm, igen. És hogy márciusban volt utoljára belőle a videó, és azóta konkrétan minden videóm alatt, mikor lesz ez a videó. És mindig azt mondom, hogy akkor lesz, amikor van, és akkor van, amikor van. Amikor lesz. De egyébként tőled rendszeresen tényleg kérdezgetik ezt, de folyamatosan. Meg a kedvencem egyébként, ami még másik nagyon durván favorit, amikor a Playten, ott éppen sietek valahova, éppen szarul vagyok, vagy éppen mondjuk csak a dedikálok, vagy nézőkkel találkozok, dumálgatok, hülyéskedek, tudod, ilyesmi. Valaki oda jön, így megbök. Na mondom, mi van? Azt mondja, te hallod, te vagy a good like, nem? Nem, azt mondja, hallod, nem tudod, hol van a covery? Ha, azt én is kapom. Mondom, nem. Honnan a pöcs... De honnan tudj... De mi a gondolat? De kedves, hogy engem keresnek. Ismeritek egymást, jóba valami. Vagytok, valószínűleg találkoztatok, pacsisztatok, érted? Szerintem ez a gondolat, hogy jaj, igen, épp ott láttam, nem tudom, három sarokkal odébb árulta a cukorkát. Azt hittem, mást fogsz mondani. De egyébként... Én is azt hittem. Egyébként ez mondjuk szerintem tök normál dolog, hogy alapvetően így összekötik azokat az embereket, akik így együtt videózgatnak, és ezzel szerintem nincs is semmi probléma. Jó, ezt értem, ezt az érvet. Az mennyire normál dolog, amikor kimész rettyózni, és a piszuárba, ugye férfiaknak van egy alapszabály, hogy a piszuárba, hogyha beállsz egy helyre, balra üres marad egy, jobbra üres marad egy, és csak utána állsz be a másikra. Na most figyelj, ja, igen, addig, ameddig nem telítődik föl a sor. Hát jó, azután sem. De ez már más kérdés. Nem is ez a lényeg. Jó, üres a pisuár. Oh, mondom, it's good time for me. A pisuár? I will use the pisuár. És beállok, nem mondom, és egyszer csak annyit látok, hogy az üres pisuárban balra megjelenik egy úrhember. Piszuár, nem is kacsint, de hogy így átkacsint. És így lennéz, átkacsint, és így lennéz. Várjál, figyelj, rám néz, de konkrétan rám néz, így belenéz az arcomba, azt mondja, hallod, hogy aláírást kaphatok. Ne! Ne! Ez most tényleg? Lenézek éppen a tevékenységre, hogy állhatok. Haver, pisilek. De az úgy megvan, hogy mivel? Hát add a papírt, és mondom, gyorsan most aláfír, vagy mi a gondolat? Aláfírkatod valamivel! Azt mondja, négy kézlel, hogy könnyebb elérni. Így azt mondaná anyjával. Azt mondja, ja bocs. Ha mondom, nem gondoltál rá, amikor bejöttél a retyóba mellém, hogy mondom, éppen vécizni fog? Hát nem, bocs. A másik eleve nagyon kellemetlen, amikor piszuárba elkezdenek veled beszélgetni, én azt nem szeretem. Nem, szerintem az lehet, hogy neki alapból is ilyen nagy megdöbbenés, meg zavarba volt, aztán nem igazán tudta, hogy mit csinálja. Ő taktikusan mellém állt egyébként. Szóval, hogy én láttam, ő nem azért állt mellém, tehát mert mellém állt, és meglátott, és meglepődött, hanem ő látta, hogy én bementem, akkor nekem is kell, akkor meg utána. Másik. És egy ott állt, és így nem csinált semmit, csak így úgy csinált, mondhatod. Legalább énekelhetett volna, vagy ja, valamit. Persze, de tényleg valamit. A másik nagyon kemény, ugyanilyen WC sztori, ugyanígy Plétra. Debrecenben volt, hogy egy viszonylag másnapos állapotomban, mert előtte ami való... Ami ugye ritkán fordul elő. Ritkán fordul, igen. Előtte való éjszaka a... Mindegy, volt egy kisebb ilyen összeülős hivászat, és viszont a másnapos állapotomban megtaláltam a Retyót Debrecenbe. Ah, nagyon örülök, és leültem. Jó, mondom, kicsit nyomkodok egy Clash of Clans, mindent, és egyszer csak Clash Royale, és egyszer csak kopognak. Ne bassz. Mondom, foglalt. De mi a budiba? A budiba, igen. Ott ülök a Retyón, magamra zárom a kis ízét, tudod, az kopognak, és így nincs itt senki? Na igen. Nem, hanem így, kopognak, amivel én írok a rának, nem fog szörülni. Igen, kopognak, és így, mondom, foglalt. Azt mondja, jaj, nem az! Na, mondom, na várjál. Azt mondja, jaj, nem az, csak egy aláírás szeretnék. Nem. Nem, Marci, ezt már kitalálod. Mondom, milyen nincs. Ilyen nincs. Azt mondom, hogy letolt gatyával, így kinyitod az ajtót. És gondoltam rá egyébként, gondoltam rá, de mondom, azért csak nem. Mert helikopterezni, és közben kérem még egy szelfit. Nem, csak meglepődne. Nem, az lett volna baj egyébként, hogy a ülőhelyzetben meglepődött volna a srác, hogy közben hátra van kulcsolva a kezem, tudod, és úgy nyitom ki az ajtót, ez hogy csinál? Na mindegy, szóval. Igen, biztos azt nézni. Na mindegy, szóval, hogy volt ilyen, hogy kop-kop, foglalt. Ja, nem az, csak egy aláírás szeretni. Mondom az anyja, ez erős. Na mindegy. Én ott kilépnék az életből. De ezt akartam mondani, hogy Marci, ezt veled hogy tudod kétszer is eljátszani ezt a lehetetlen szituációt? Lehetetlen. Úgyhogy az egyik az nemrég volt, a másik pedig még tavaly Debrecenben. Tavaly az év közepei Debrecenben volt. Kine ilyen pólulója, a hátulján az tudom, van, hogy hagyjál, megyek vécézni. Valahogy az emberek egyébként a Retyón találnak meg, szóval nem tudom, ennyire leszarnak, vagy én nem értem, de hogy én konkrétan mindig a Retyón vagyok megtalálva. Hát nem mindig a Retyón vagy. Ez zóna, és ilyen nagy egyébként nagy lehet. Igen, és így Marcinak tudod így, igen, és akkor lenne egy szimpati megjelenésed, meg a WC. Igen. Tudnál, ezt a kettőt, ezt jó lenne. Egy Rocket League-et esetleg a budin előtt tudnál adni. Igen, és ilyen wireless control, és mindenki bennül. De ő be van zárva, meg minden, csak így onnan kattingat. Mint a csupaszpisztolyba, emlékeztek rá? Fú, melyik részében? Volt a Rocket League? Amikor elment a mikrofonnal a WC-re. Jaj, igen. És akkor elkezdett a dumálni. Igen. Parlamenti közvetítés. Kicsit röhögésbe full. Igen, meg volt, hogy egy ilyen írnok elment Slozira, és akkor lehetett hallani, hogy csobog a patak. Hát most na. Szánt az eke. Locsolhatok-e, ugye? Igen. Na, úgyhogy jó kis sztorikat mesélgetünk itt, színvonalos ez a podcast. Hát most na, de a legutóbbi ilyen politikusnak bekapcsolva maradt a mikrofonja sztori, az megvan, nem? Amikor a MSZP-s képviselő, ezeket a vén kurvák. Jó, de jó volt, ja, az Istenem. Az mikor így? Ez most egy egyébként nem, régebbi maga a beszéd, azt hiszem, de hogy, de hogy most került ki, igen. Igen, egyébként, mint hogyha ilyen lenne, hogy ott akkor valami... Nyugdíjasokkal volt tárgyalás, az volt a lényeg, hogy elmondta a dolgokat, és továbbadta a mikrofont, és azt hitte, hogy kikapcsolt, és mondta, ennyi vén kurvát, és azt így bekapcsolva maradt, és így, hát ez kínos. Ennyi hülye vén kurvát, igen. Ja. Egy, nem is tudom, hát, ki mondta. Kellemetlen sztori. Talai Ferencnek némi a választókról szól a polgármesterre, szóval igen, az jó kör volt. Na srácok, nem tudom, Kaveri, mennyire emlékszel-e arra a visszatérő etapodra, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál, Adno, hogy kivel mi történt a héten, az elmúlt héten? Ja, nem héten, tudom, igen. Nem tudom, emlékszel-e, hogy volt két adáson keresztül egy ilyen kezdeményezésed, hogy ez majd minden podcastben vissza fog jönni? Hát ezt nem így terveztem, hanem úgy, hogy valaki megszólal majd egyszer, de aztán senki nem tette úgy, hogy ez a rész, ez így elmaradt, ez a pár kérdés. Igen. Mindenki nagyokat kussolt rajta. Na, de én most visszahoznám. Na, hajjá. Na, papi, mi történt veled az elmúlt két hétben? Mert egyébként így egy picit érdekesebb amúgy, hogy két hetente van podcast, mert egy hét alatt nem biztos, hogy az emberrel történik valami, de akivel két hét alatt nem is történik semmi, az inkább ne jöjjön legközelebb. Így van. Értem a célzást, Marci. Jó, semmi gond, Lali, semmi gond. Na, de akkor menjünk végig, nem? Szerintem igen. Mehetünk végül is. Mehetünk. Szívesen, viszont egy pár dolgot még előtte, bocs, mielőtt belemegyünk van a dologba. Van pólóink, ügyetek, pénzt. Semmi, hogy lesz időm gondolkodni. Szia, hajad, lényegében kitaláltad, erre akartam kiukadni, tehát vannak pólóink továbbra is, egyébként a linket megtaláljátok a leírásba, illetve a kommenteket a weboldalon toljátok. már amikre szeretnétek választ kapni. És igen, lesz egy Rainbow Six, most láttam egy ilyen gifet, hogy amikor először rainbowzunk, és egy ilyen, de rendes felvételem volt, hogy ilyen szétvertek egy lakást ilyen szvatosok, de tudod, hogy berobbant az ajtó, meg lereszkedtek a plafonról, és így segre esett a gyerek, tudod, a kötélen a szvatos srác, meg ott ült egy ilyen, ott szülinapoztak, és a nagymamának ott volt a tort, és így felborították az asztalt, meg szétgásprézték az öregeket, tudod? Szétgásprézték az öregeket. Meg szétverték a világítást, meg ott lövölt, az zseniális, tehát hogy viszont ez megint ez a bajnokság, megint ugyanott, és nekem megint ugyanúgy nem szóltatok. Hát igazából te nem jöttél volna el, nem, csak én nem jöttem volna el, és ezt tudtam is, és egyébként tavaly szóltatok. Jó, beszéljünk. Tavaly hát köszönöm, szóltam, de aztán azóta már nem videózol, úgyhogy nincs értelme veled barátkozni, az a probléma. De majd megint nézheted. Ezen én is gondolkoztam, de viszont jó van ettel a srácnak szól. Ja, ez igaz. Na mindegy is, tulajdonképpen ugye ez egy pénteki történet lesz. 6 órakor fog egyébként kezdődni. Hol a Warcraft 2-be. It's a Warcraft 2, yeah. És ez egy teljesen ingyenes rendezvény lesz, úgyhogy gyertek le, és nézzétek meg, hogy milyen rendkívül jól fogjuk ezt az ideit is benyerni. Igen. Remélem, hogy ez nem így lesz. Igen, és nézzétek azt meg, hogy milyen elképesztő vegetatív állapotban fogom én ezt az egészet teljesíteni, mert én aznap éjjel... Igen, mert előzőn benyomtál, mint jó, az előzőn... jó, hát... nem azt mondom, hogy ingyen volt a pia az előzőn, de azért... De fogja, azért de a végén azt mondtad rám, hogy Alex egy tégla. Jó, hát most... Amit a mai napig az egyébként nem tudom, hogy jött el az, hogy... Mert oszlopot akartál, nem, oszlopot akartál mondani. Oszlopos tagja, igen. Oszlopos tagja, és azt mondta, hogy tégla. Alex az oszlopos tégla. Mert hát nyilván kemény építkezni lehet vele, tégla, de hogy így a részeken így működünk, de... Igen, azt is lehet vele. Igen, de közben egyébként itt van Sirius, akinek konkrét... Egyébként szia Sirius, csetem most YouTube-ra írt egy Always Reload. Hát ennyit el lett, semmi gond. Szóval, hogy ő neki konkrétan hangfelvétele van arról, ahogy én a legutolsó meccsen az ülök a billentyűzetre, és megkérdezem, hogy hol a VHSD? Marci, nem volt szomjas! Nem voltam, nem. Ott pont, hogy nem voltam már szomjas. Hát, igen, az igen, az, és az jó buli volt. Remekbe szabott buli volt egyébként. Már csak azért is, mert így Marci, amikor így már így nem volt szomjas, akkor így iszonyat elkezdett bratyizni mindenkivel. Viszont olyan mértékben kezdte eltolni, hogy így rád támaszkodott meg. Jó, hagyjuk! Most persze, most nem tudom, hogy mennyire vagy otthon a biológiából, de a kutyának 4 lába van, a stabil, mint az oldalfekvés, ugye? Igen. Nekem 2 van, jó? Szóval, hogy ezt valahogy kompenzálni alkohol kell. Alkohol hatására 1 lábad lett. Az lecsökken 1-re. Meg de fizikából ugye mindenki jó volt, tudjátok, hogy ahhoz, hogy stabil állapotba kerüljünk, ahhoz legalább 3 alátámasztási pont kell. Így van. Lali megint mondott egy olyan dolgot, amit rajta kívül senki nem tudott. Igen, de bólogatunk rá. De bólogatunk, és így persze, hogy tudjuk. De amúgy például, hogy ne tudnánk. Sirius azt mondja, hogy ő már egy ideig itt viccelődik a komment szekcióba. Mi nem jó, azt láttuk, hogy írogatsz. A szarvicek általa beperődnek. Azt láttuk, hogy írogatsz, csak nem tudtuk, hogy poénkodsz. Egyébként ő miért nem jött? Egyébként már föl is jöhetnél, igen, TS-re. Ne onnan oszd az észt, érte. Mindenki talál 64 dolgot, neki dolga van, neki ez meg az van. Gyorsan ránk kell. Szerintem most indít 30-kor egy live-ot. Legózik, és most kell ránk legó streamelnie. Így van. És akkor beköszön azzal. Eddig nem is volt terve ez a stream, de köszönöm. Nem, de mindenki. Most, hogy ezek a nyomorékok streamelnek, most én. Köszönöm a tippet a pokkednek. Köszönöm a tippcset, a podcastnek. És innen küldjétek a lóvét nekik. Vagy nekem. Nekik is küldhetitek a lóvét. Nekik is, bárkinek is küldhetitek, igen. Jó, egyébként Marci, most így feldobtad ezt, ami történt veletek, de igazából látod, senki nem annyira. Azt írja, a Sirius Minecraft Steamre van gyorsan, hirtelen. Ja, ó, meghívást kaptam a podcastbe. Hoppa, Minecraft stream. Sziasztok, nincs kedved jönni podcastbe? Ó, Minecraft stream, és akkor rakja ki. Tudod, az eventet rá egy 10 percre. Igen. Igen, és ilyen random stream a nézőkkel, tudod? És igen, a nézőkkel. És direkt megvárja egyébként szerintem, hogy mi posztjuk Facebookra, hogy lesz majd podcast, és akkor azt megosztván lesz majd podcast. Na de Minecraft stream is, ugye tudjátok? Kicsit. Ja, mert egyébként ránk nem nehéz mostanában, nem? Ránk streamelni, mert így kb. Két hetente minden, tehát egész pontosan streamelünk. Várjátok, nem az van... Mindenki más is most már így rá állt arra, hogy hardcore stream. Ja, persze. Igen. Meg hát ezt én találtam ki, mindenki rajta mászott fel a haszki ja, hardcore streamel. Igen, te találtad ki, kivéve 7 óra volt és... Hirtelen minden kedden és csütörtökön egy éve. Mióta megy a podcast, Káveri? Akárhogy is számolok. Hát azt hiszem 3. Igen, és hogy akárhogy is a nevébe benne van, hogy podcast. Szóval nem tudom, hogy mire számítottál, Sirius, hogy egy éve csinálod ezt a keddenkénti streamet, így meg már megy 4 éve. Az semmi gond. Fiúk, egyébként nem az van, hogy Sirius azért jár ide föl, hogy beharangozza a videót, ja, hogy menjenek át hozzá az emberek, hiszen itt igen. Már itt vannak, most rájöttem, ergo sokkal több embert ér el. Most rájönném, hogyha imádnám a Minecraft streamet, csak Minecraft streamet, akkor most így mondanám, hogy ó, tényleg, Sirius, Minecraft stream. Azért tudok, hogy még nincs kit az event, mert most fogja kirakni, mert most találtak így gyakorlatilag, hogy ne kelljen jönni podcastbe. Nem, ő tényleg egyébként egy évet csinálja keddenként. Hát igen, azért van az sokszor, hogy viccelődünk vele. Tehát hát sajnos súlyra. De amúgy Lali, amit mondtál, az van egy videós, akinek tipikusan ez egyébként a csak poénkodtam, remélem. Van ilyen? Remélem Sirius vágja. Oda jövök streambe, beköszönök. Hello. Oh, who's that? Sokan köszönnek neki. Oh, I will subscribe, szóval... Ja. Na. De attól, mert beköszön, még nem fognak feliratkozni. Hát. Azt köszön neki vissza, aki ismeri. Igen, csak miután visszaköszön neki bejön, az a... Inkább és akkor tudod, jaj, képzeld, én is most fogok streamelni fél óra múlva. Hát akkor érezd jól magad, baby. Ja, ez a... Igen, kövess be Instagramon, és akkor Facebook csetekbe oda beírogatom. Ez a önpromó. Ja, visszafordulva. Majdnem összejött. Majdnem összejött, anyám, megpróbáltam négyszer. Nyomjad. Micsodát? Na mondd. Rainbow Six. Arra akartam vissza. Így van, Rainbow Six Siege. Ja. Várjál, csak azt hadd mondjam el, hogy 5 órakor lesz a Barcraft 2-be is, gyertek el, mert hogy buli lesz. Lehet Marcitól a WC-n aláírást kérni. Hogy ezt most már... Marci, ne menj el vécére, komolyan ne menj el vécére, ezt most megmondom neked, ez nem jó. Katéterez Marci erre az estére. Hát azért azt nem mondanám, akkor már inkább kérdezzenek, de hogy... Az a baj amúgy, ha bekatéterezek, akkor mindig oda fognak jönni, szóval akkor... Oh, it's infinite! Nem szabad ilyeneket csinálni. Nem, a vécén valahogy kerüljetek el, meglátjátok, hogy melyek retyúra, akkor azt úgy gondoljátok át azt, hogy... Milyen érzés lenne, ha bekopognátok magad? De lehet, hogy van, akinek ez tetszik, és így úgy van vele, hogy megajándékoz ezzel az élménnyel. Igen, meg lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ó, ez a gyerek, ez nekem csak szorás közben szimpatikus. Eddig olyan kis unszimpatikus kis gyerek volt, de most már, hogy elment rektóra, most már elmentünk együtt szarni, most már ó. Most már látom, hogy nem valami felsőbbrendű, ő is büdöset szarik. Egy aláírás. De egy aláírás. Egyébként ez nekem tipikus ilyen mondatom szokott lenni, amikor valaki oda jön hozzám, és tudod, látom rajta, hogy nagyon remeg, nagyon izgul, nagyon zavarba van, és akkor nagyon sokszor van az, hogy megmondom neki, hogy haver, ugyanolyan büdöset szarunk. De tényleg, szóval ezt így hidd el nekem, hogy semmi különbség, nem kell félni, hogy nem kell remeg. Igen, és akkor mondja, hogy mondom neki, hogy mondom, nem kell félni, nem kell izgulni, mondom, itt vagyunk, minden, mondom, ide, úgy ugyanannyira izgulok, mint te. Rám néz, ja, ugyanolyan büdös, akkor mindegy, dögölj meg, és elmegy, tudod? Nem. Igen, nem. Akkor nem is kell, ha nem vagy félisten, akkor nem kell tőled aláírás. Te megszagoltad a kakimet, vagy honnan tudod, Marci? Igen, nem esek YouTube kommenterekben, azok ott lesz. És Marci odaáll, hogy mindig megszagoltam. Na jó, szerintem nevezzük. Szóval szerintem nevezzük. Igen, igen, most már ennél nagyon-nagyon lefelées a szint. Tehát igen, tehát tulajdonképpen már a Marianne. Berek tehetem az adás. Igen, anyu, őket hallgatom. Igen. Alex, egyébként lebuktál a podcast.hu komment szekciójába, valaki rájött arra, hogy egy külön csatornát indítottál. Kicsoda? Mi? Micsoda? Ezzel most én is kíváncsi vagyok. Levi Bágyi. Mit csinálsz? Micsoda? Bágyi, mindenki vadul googlezik, tudod? De nem googlezni kell, hanem fölvenni a podcast.hu-ra. Hát de mire ja, ez, ez valami poén, amit mi nem értettünk? Vagy ez most valami burkott podcast.hu promó? Vagy most ez mi? Vagy nem értem. Ez egy belsős podcast.hu promó. Támogatom őket. Támogatadom ezt azt. Srácok, egyébként most akkor már beszélgessünk témákról is, ha most, hogy nem mondtad szemmel, amit akartam. Ne, abszolút. Ja, mondd el, mondd el. Történt az elmúlt két évben, az abszolút, az most leszkipelve jöhet a téma. Na, papi, most már mondd el. Én csak azt akartam megmondani, hogy hogy tavaly nekem a legnagyobb élmény ebbe a Rainbow Six-be igazából az volt, amikor megérkeztünk, pont összefutottunk Marcival, ja, igen. És akkor nagyon-nagyon hatalmasnak éreztem a nyerési lehetőséget. Persze. Nagy arca bemondta, hogy hogy lenyomjuk, és utána miután szitává vertetek minket, és megnyertétek, utána rá pár napra kijött a Marcinak a videója. És az a fájdalom, az örökké bennem lesz. Igen, papi, pont videóztam. Saját magamon rögtem, hogy ez igen. Annyira ciki pont, volt. Pont videóztam, amikor a papi bemondta azt, hogy majd elvelünk titeket a Rainbow Six Siege-ben, tudod? És akkor a videó végén, amikor megköszönöm. Igen, amikor a papi videó mondta, végén. De aranyos. Igen, és a videó végén, amikor megmondtam, hogy nyertünk, és akkor tudod, beraktam a kis ágrajzot, hogy mikor estek ki, rázumoltam, és akkor bevágtam ilyen fekete-fehér effektbe, tört, hogy majd jól leverünk titeket a Rainbow Six Siege-ben, és így nem. Yeah. Szomorú zenét kérem, helyezze be. Nem volt szomorú zene, talán valami nem, valami valami torzítás, oltás volt benne, igen. Igen, az jó volt. Én nagyon jól éreztem egyébként tavaly magam. A tavaly írnak én is. Még nem voltam, nem voltam egyébként ilyen. Igen, azt látom, mondjuk nagyobb volt éreztem. A helyén, egy kicsit aggódok, hogy nem lesz. Hogy kicsi lesz volt. A Warcraft 2? Ja. Hát, ja, az előző helyszín az nekem is kicsit talán alkalmasabbnak tűnik így elsőre. De... Nem maga a hely igazából, hanem az, hogy a Warcraft 2 szerintem nagyon-nagyon szegmentált több ilyen kisebb teremre. Sose volt. Míg ahol voltunk, az meg egy nagyon nagy. Mint ilyet a flekkel? Elementál. Inkább elementál. Fragmentált volt, mint a Fraggranat. Ja, Fraggranat. In the Chigo, you know. Tehát azt akartad ezzel mondani, hogy szűk lesz a hely? Igen, szerintem az a baj, hogyha egy helyen játszunk, és mondjuk nem nyomják szét az összes tévére, nem tudom, hogy mennyire lesz élevezhető, és mennyire fogunk kapni levegőt. De múltkor is nagyon jól éreztük magunkat, csak ettől félek egyedül, hogy nagyon beleszünk zsúfolva. Tervezők egyébként erre szoktak figyelni, szóval szerintem nem lesz az, hogy ilyesmi problémák lesznek. Voltál már Game Night-en? Nem, de viszont más a szervező brigád, szóval emiatt... És ezért nagyobb lesz a hely. Nem az, hogy nagyobb lesz a hely, de lehet, más hogy szervezi más, a helyet. Lesz a, más lesz az orientáció. Érted? Szóval nem tudom, de szerintem... Én reménykedek benne, hogy nem lesz baj. Én a múltkori Google Grund, azt hiszem a Grundon volt, igen. Én attól is egyébként picit paráztam, hogy ott olyan lesz, mert egyébként az sem egy nagyon nagy vasszis, az oké, hogy ott egy nagy plac van, hát egy nagyobb plac van, ilyen félközép plac van, de én például attól jobban féltem, hogy az olyan lesz, hogy ott ilyen tömegnyomor lesz, meg ilyesmi, de egyébként tökre jól el voltak az egész. Egy dolog egyébként viszont így érdekes lesz, mert ugye a tavalyiban nagyon sokan mondták, és szerintem se volt amúgy fair, hogy bár mindenféleképpen megnyertük volna, hogy ki lehetett a lézercsata, igen, hogy ki lehetett esni gyakorlatilag a lézercsatával. Hát mi ott buktuk el, szóval gyakorlatilag Rainbow Six-be rommá vertük a másik csapatot, majd kikaptunk a lézercsatába, és így én úgy mentem ki, és hogy jaj, de jó, nyertünk, és mondták, hogy nem, a lézercsata több pontot ér, mint a Rainbow igen. Six. Igen. És de most azt hiszem nem is lesz, hogy külön kérdezett többet. De most, ha jól tudom, nem is lesz például. Nem lesz. Nem lesz egyáltalán. Szintiszta Rainbow Six csata lesz. Azt vágjátok, hogy Mondjuk már nem elég régen játszottunk, de valószínűleg a Always Reload az szétrugja a seggeteket. Hogy ne rúgnál szét, persze. Máma megint nézett Twitteren, és majd mondod a Marcéknek, hogy vigyázz ezek a fiúkkal, nagyon jók, hallottam. Alexa, majd beszélni fog Skype-on, tudod, és az egyik füles be lesz dugva a fülhallgatót. Nem, én voltam a coach, gyerekek, a coach. Igaz, már Csében nincs coach, mert eltörölték, de... De az... Mert súgta, hogy mi van hátulról. Nem, éve. Hol tudtam volna súgni? Úgyhogy senkinek nem volt a telefon a kezébe, Marci húlva részegen fetrengett a billentyűzeten. Hát a Marci az csodálkozik, most... hogy nyomjuk, gyerekek, okay. Nyomjuk, jó, gyerekek. Azért állj meg, Marci, Marci, dobj egy fregel. Állj meg két szóra. Alex a tégla! Jó. Alex a csapat téglája. Ez nagyon jó, ez nagyon szép. Igen, oké. Jó, azért álljunk meg két szóra, mielőtt itt a füvesen átkanyarodnánk a totál alkoholistára. Szóval, hogy mondjam, mi nem, baj, nem volt Marci, ennyire durva. Nem volt ennyire durva a dolog. Szóval, hogy nem volt... Lehet, hogy így hallottátok, mert sokat ittatok, de én az én fejemben minden tiszta és egyértelmű és összefüggő mondat. Nem egyébként... A te fejedben. Igen, a világgal volt a baj, tudjuk. Így van. Igen, gyerekek, igazza van. Csak hogy legyen valami kis okosság is ebbe az adásba, ha már ti nem adtok hozzá. Rajtad az, kívül? Az alkohol nem az megoldás semmire, az alkohol okay. Káros, és az alkohol, azzal nagyon-nagyon-nagyon vigyázni kell. Szóval, hogy... Értem. Pláne, ha Marci kezébe kerül. Ő butit és Marciba dönt. Na, szóval visszatérve! Ő butit és az elmúlt két hétben. Az elmúlt két hétben? Hát igazság szerint én nagyon sok mindent nem csináltam azon kívül, hogy streameltem, meg átrendeztem az egész lakást, meg ilyenek. Mesélj az átrendezésre. Dolgozni se dolgoztál? Hát de, csak az ilyen alap dolog, és az nem túl érdekes, meg ilyen, hogy... És akkor reggel felkeltem, bejöttem dolgozni, és hazajöttem, nem, átrendeztem a szervereket. A teljes ilyen kis otthoni stúdiót, vettem egy új asztalt, az tegnap gyakorlatilag hajnali kettőig még ezzel szenvedtem, hogy mára már valamennyire működőképes legyen. Mármint mert... egy asztal? Mondjuk ne, igen, nem, egy IKEA-s asztalt mondjuk... hajnali kettőig szerelni, az mondjuk az elég kem... már. Nem, hanem ja, mikor kezdted hajnali egykor? A sarokból kiszedni a majd 3 méteres asztalt, az volt egy kicsit nehéz, meg a két gépet, meg a konzolokat széthúzni, újra összerakni, mikrofonnal, softboxsal, meg ilyenek. Nem akartad eléggé. Hát de itt vagyok, szóval annyira akár akartam. Nézzük, az a baj, hogy nem elégelted, akartál. Nem elég. Igen, az a legnagyobb. Értem. Szóval most egy ilyen kis átszervezések vannak nekem itthon. Most akarok majd gyártani több ilyen offline contentet, és épp ezért így csinálok egy ilyen kis unboxingos ilyen asztalrészt, meg ilyen hülyeségeket. Meg ami nagyon jó, amit nagyon találok. Nyugtass meg, hogy lesz kihívás videó is. Persze, egyébként nagyon vicces, mert pont hülyeségre tértem rá, és pont beleüt. Mert én nem annak szánom, de tudjátok, vannak mindig ilyen havi ilyen boxok. De, van tudjátok, nem vannak, de kihívás videó, átverés! És én, szaros hát azt elég tudom, hogy én rohadtul szeretem a csípős dolgokat. Nem, és ezt nem tudjuk róla, csak majdnem belehaltál. Igen. És ezért szereztem hotline-t, akinek ilyen formás a csípője. Havonta megérkező boxot, egy ilyen doboz, amiben összeválogatott csípős snackek vannak, meg szószok. És azt így berendeltem, és azt kíváncsi vagyok, hogy milyenek. Valószínűleg csípősek, nem? Nem azért a kétszer, én ilyen hülye gyerek vagyok, de hogy ez olyan, mint hogy... Berendeltem, hogy dobozi csípőset. Minden whisky ugyanolyan, meg minden hamburger ugyanolyan, aki szeret valamit, ez meg tudja különböztetni. Így van, így van. Hát én tudom, hogy mi a különbség a báskai paprikák között. Hát, de tök nem mindegy. Ha már falun lakom kávé. Olajos, mennyire ecetesen stop, szóval azért mondom, hogy én ezt meg tudom. És akkor vannak ilyen... Mennyire ecetesen stuff? Nem, van... Nem, mert nagyon csípős dolgot azzal rontanak el, hogy túlságosan ecetes az íze. Hogy ne legyen annyira hal. Van sok olyan csípős dolog, amit úgy rontanak el, hogy túlságosan csípős. Így van, ezt akartam mondani. Nem úgy tudják elrontani a csípős dolgokat, hogy csípnek, ne csípjenek. Ez nekem úgy, mint a horror. De nem, egyébként én nem tudom, hogy vagytok vele. Jó, én nem bírom, meg nem is szeretem, de én úgy vagyok a csípőssel, mint a horror. Mint a horror filmekkel, csak ne ijedjek meg. De nem, a horror film az megijeszt. Megijedni nem jó. a csípős az csíp, a csípős nem jó. És így, én tökre egyszerű gyerek vagyok, én nem szeretem azt, ami megijeszt. Nem nézek olyat, ami megijeszt. Nem és szeretem a csípős megijeszt. Szeretem a horrort is, meg a csípős. Szeretem a horrort, de nem szeretem, hogyha ez valami megijeszt. Nem értem, mi lehet a baj. Olyan jó lenne egy olyan világban élni, ahol a horror nem ijesztő. És azon röhögnék. Az lenne a vígjáték. A vígjáték lenne az ijesztő. Uram, hogy ne megint egy vígjáték. Anya, nem akarok oda nézni. De miket szoktál nézni? Á, vígjátékokat. Ez nagyon para. Hú, az egy. Hogy vagy még így? Ja, te végigbírsz, este soha nem nézem veled vígjátékot. Veled végignézte a barátnőd ezt a vígjátékot, azt a mindenit. Az nagyon jó. Megnézek az annyi merre. Hú, nagyon. Hallod, múltkor gatyát kellett cserélnem egy izén, egy vígjátékon, nagyon gáz volt. Nem értitek a dolgok lényegét, hát nem értitek, hát hihetet. Szóval, és akkor vannak, ha vannak szomeliék, meg baristák, akik így értenek a borokhoz, meg a kávéhoz, jövök, akkor vannak... Csipisták! Csipisták is vannak, meg trappisták. Például a bort nagyon szeretem, de egyáltalán nem értek hozzá. Vannak a trappisták, a csipisták, meg Pista! Így, meg Béla. Minden évben elmegyek egy ilyen borfesztiválra, végig vannak a fisták. És még mindig fogalmam sincs, hogy mitől jó egy bor. Szóval valahogy nem sikerül. De én tudom, mitől jó a bor. Beveszed a szám, először meglögybölöd az üveg. Várjál, meglögybölöd az üvegbe, elmondom, mert ez rohadtul professzionális. Meg kell lögybölni az üvegbe, megkóstolni, öblögetni a szádban, majd lenyelni, és gyakorlatilag ugyanolyan szar íze van mindegyiknek, úgyhogy így. De az mindenki azt hiszik, hogy jó, de borszakértő, meg te megmondod, hogy csak kell, hogy olyan íze van, mint az ecetnek. Nem, először meg kell szagolni. Hát mondjuk nem olyan bort kell, ami megpipősödött. Én olyan arcokkal rá volt hívva, hogy jó bor! Értenek ez. Jó, az rossz nem lehet! Értenek ez az egészhez, és így mindig az van, hogy így megyünk, és akkor tudjátok, hogy ilyen nagyon ilyen professional nyomják az egészet, és így beleszagol, kortyogatja, és mondja, ez nagyon kénes még, ezt még szellőztetni kell, meg ilyenek, és én így állok, és így aha. Aha, de már, de az jársz, és így, aha, de bebasztál, vagy nem basztál be? Jó, mert papi, te nem bort kóstolsz, hanem bort vedelsz, tehát azért a kettő között van különbség. Azért az nem úgy megy. Ott nem azért lehet az ilyen helyeken vedelni, mindig kapsz egy picikét, megkóstolod. Csak mondom, hogy ők tudják azt, hogy csak te sokszor kértél picikét! És mondják, hogy jaj, ez ilyen, meg olyan, meg ez ennyire kényes, ezt ennyire kell szellőztetni. Én meg csak szeretem, és tök hülye vagyok hozzá. Egyébként... Igen, mert az a durva, hogy nekem is így kb. 2,5 évig után rohadt jó lesz a bor. Igen, igen. Már egyáltalán nem kénes, tehát addigra jó, hogy jó kiszellőztetni. Amúgy igen, állítólag 5 pohár után megjavul. Ilyenre szokták mondani azt, hogy szellőztetni kell, de úgy kell szellőztetni, hogy közben is szóval. Igen. Körülbelül egy óra alatt, mire bevágsz egy üveggel, addigra kiszellőzik, és az olyan rohadt jó. Igen, de már a másik palack is kiszellőzik, amit még fel se bontottál. Az a jó benne. Meg ugye borban az igazság, és addigra találod meg. Így van, így van. Nektek egyébként nincsen semmilyen, amit mondjuk kifejezetten szerettek, és így nem, miután mindent. Mert vannak, tudjátok, olyanok, akik mondjuk tökre értenek mondjuk a sajtokhoz, a húsokhoz, vagy valami. Nektek semmilyen ilyen special dolog nincs, ami nem annyira hétköznapi? Hát most ezzel arra akartál rávilágítani, hogy milyen sekélyesek. Nem, mert nekem se nagyon van, ezért csak kíváncsi voltam. De ez mi a kérdés? Hát amihez nem úgy értesz. Azt mondja a papi, amihez mondjuk így, ha elmész egy társaságba, akkor tudsz olyat mondani, hogy Igen. Hát ha érdekes lenne, de most érted, a zenélésről most hiába beszélsz. Az... Nem, de az attól függ, milyen társaság. Zenélésről is. Persze, de akkor zenész társaságba kell róla beszélni, de hát amúgy, hogyha elmész egy társaságba, és akkor hát igen, és hogyha a bőröket úgy kell behangolni, és akkor mindenki, aha, amúgy ki ez? Tehát, hogy... De hívtam, egyébként szerintem például a YouTube-ról is simán lehet úgy beszélni, hogy az emberek így, tudod, így az tényleg egyébként, hogy nem mindennapi, de hogy így ezt kit érdekel, nem? Tehát, hogy azt mondod, hogy izi, hát videókat gyártasz, és azt hiszi, hogy izi, mész így esküvőkre, és akkor magadat filmezed. Igen, tehát, magadat hogy... az esküvőkre, az elég jó. Az profi esküvői videós, aki igen, azt esküvő, mondom, és hogy... csak ő van rajta fel. Mert hogy ugye azt mondod, hogy videókat készítesz, hogy az embernek, én legalábbis 90%-ának ezt mondtam, hogy hát én videókat készítek, még mikor videókat készítettem, akkor mindenki azt hitte, hogy ilyen esküvős, vagy reklám, vagy ilyesmi, és mondom, hát én vagyok benne, és így magadat filmezed? És, ja, és ez még mindig jobb, hogy erre gondolnak, és nem más. És nem ilyen Ron Jeremy-féle. Igen, igen. Ilyen hát jó, de akkor nem azt mondanám, hogy magamat filmeznek, hanem engem filmeznek. Másban. Nem. Vagy wait, what? Mit vagyok? Persze, Marci rögtön visszajött erre a témára. Akkor tök jó egyébként, hogy fingom nincs mi a téma, mert nem voltam itt eddig, és Marci visszajött erről a témára. Mi a véleményed erről, Marci? Marci, mit gondolsz? A véleményem az, hogy az emberi szeretet a legfontosabb dolog a világon. Hát végül is beletaláltál amúgy. Na, de mi volt a téma? Hát, na mindegy, tehát magadat filmezés. Nem tudom, hogy nektek mi van, tehát ha azt mondjátok, akkor szokták mondani az emberek, hogy mire gondolnak legelőször? Mert nekem ez van, hogy vagy azt hiszik, hogy esküvői, nyilván a pornhubos videózás, nem gondolom, hogy arra gondolnak először, hogy ja, a pornó, tehát hogy érted? Tehát ezt nem hiszem, de mert kávérőszer hát, tényleg elég visszajön de... egyébként. De hogy alapból, tehát nekem nem egyszer volt már, hogy azt mondtam, hogy hát videókkal foglalkozom, vagy videózok, és azt mondják, hogy igen, ilyen esküvőn, vagy igen, és hol? Persze, azt nem hát, tudják hova rakni, hát a kamerámban. De hogy videókkal foglalkozol, és így a következő is ebből meg lehet élni. Ez ugyanolyan, hogy mivel foglalkozik a cégetek? Ezt most elmondhatnám, hogy mivel foglalkozik, de valójában inkább csak az egyszerűs kedvéért rávágom, hogy ilyen webes dolgokkal. És akkor is, arra is azt mondják, hogy weblapokkal? És, mert, jó, az ilyen weblapokkal. Egyébként mindig tökéletes. Nálam is mindig megkérdezik, és te mit dolgozol? Ja, és akkor elmondjam, hogy mik dolgozom, és ez a... Bárcsak nem mondtad volna. Szóval ez a igen. Nem mond semmit, ez a... Aha, Nyilván nem tudnak vele, főleg ezzel a videós dologgal nem tudnak az emberek azonosulni, mert ugye főleg aki nem érti, meg nincs benne ebbe a világban, egyáltalán nem érti. Tehát hogy a tök olyan, mint amikor elmondom valakinek, mint ami szüleimnek ismerős, a kérdezi, mit csinálok, mondom, vagy mit csináltam ugye régen, a videókkal foglalkozom, és akkor ugye az az első kérdés, hogy film? Filmezel? Mondom, az persze, még a jó, állna a Schweizer-eggerékkel ott. Tehát, a érten, gépek lázadása. Erre nekem van egy fantasztikus taktikám, ilyenkor mindig olyat mondok, amire így a másik nem tud mit mondani. Szóval, amikor megkérdezi, hogy és mivel foglalkozol? Online tartalom megjelenítő vagyok. És az mi wow. Az online tartalom? Na, vagy egy blog. Pontosan ez. Online tartalom. És egy blog vagyok. És ez mi? Én vagyok anya. Hosszú lenne elmagyarázni. Jó, apa egyszerű csába. Blogja vagyok. És így hazamegy, és így elmondja, hogy te figyelj, ez a Marci pornózik. Igen. Tehát, hogy online tartalom meg én, tehát mit burkolnál ennyire, nem? Tehát, én vagyok egy gyanús lenne, hogy aha, online tartalom. Ó, ja, persze, olyan jó, hogy igen. Online tartalmad. Nem mert ilyenkor, hogyha... Logikusan ezt akkor mondom, hogyha olyan emberrel beszélek, akinek finge nem lenne arról, hogy videózok így a YouTube-ra, meg stb. Nem tudná, akkor azt mondom, hogy online tartalom megjelenítő, mert ha már hallja benne az online szót, akkor azt mondja, hogy akkor fixen nem tudom, akkor fixen nem is foglalkozok vele. Ez durva lehet online. Egyszer volt egy régen még kb. 2-3 évvel ezelőtt volt egy előadásom Siófokon, ilyen nagyon, nagyon, nagyon üzletembereknek, nagyon, ahol mi is voltunk Evri együtt egyszer, emlékszel. Igen, azelőtt, igen. Azelőtt egy évvel volt olyan, hogy nem ketten voltunk, de jó is volt olyan. Szóval hogy volt egy olyan, hogy nem ketten voltunk, hanem még előtte egyedül, és magamat kellett gyakorlatilag bemutatnom. Volt még 40 ezer feliratkozom, vagy 50, és ilyen, tényleg ilyen... A tévében volt. Igen, nem. De hogy a tévében reklámozunk, már hogy az jó, meg a rádióban reklámozunk, már hogy az jó. És az ilyen üzletembereknek kellett úgy bemutatnom, hogy mi ez az egész online közösség, hogy mi ez a videózás egyáltalán, meg mi ez. És akkor volt az előadás végén egy olyan kérdés, és ezt folyamatosan kérdezték már akkor is tőlem, hogy... Bocs, még egy fontos kérdés. Figyelek. Ebből meg lehet élni? Még elkezdtem mondani, még régebben, még azelőtt az előadás előtt elmondtam, hogy hát a magyar hirdetések, a YouTube a 72 dollárt fizet nekem például, hogy akkor ami Amerikában 2 dollár, az itthon mondjuk 0,2 cent, ilyesmi, és akkor úgy rávágtam, hogy meg. Mindenki így nézett. Hogyan? Hát azt majd a következő előadásban kiderítem. Ahhoz is meghívtak 100 000-ért. Igen, azt akart a következő előadás. Nem, egyébként megjegyzem, nem hívtak meg, szóval annyira nem érdekelte őket, helyette meghívta. Azt hiszem, utána 2 évre ráindult a Game Day-oda, és akkor ők voltak már ott. De megkérdezik, meg lehet belőle élni? Meg, de majd, de hogy? Hát, az kérlek szépen meg előrendelhető a kezdőcsomag. Igen, leírtam Marci, a könyvet. Tényleg, Marci, ki kéne adnod egy könyvet? Mire? Az lenne a címe, hogy a YouTube sötét titkai. Ajaj. Én igen. Egyébként, nekem egyébként, ezekről beszélnél. Hozzám egyébként, hogy őszinte legyek, három éve körülbelül jött egy megkeresés a Líra könyvkiadótól, hogy ők szeretnék egyébként, hogyha írnék az egészről egy könyvet, így erről az egészről, hogy milyen 16 évesen konkrétan. 18 éves koromig én voltam Magyarországon, amikor én ezt az egészet elkezdtem, én voltam Magyarországon a legkövetett és a legnépszerűbb fiatal, és egyébként mellette az egyik legutáltabb is, de cserébe viszont én voltam a legkövetettebb és a legnépszerűbb fiatal, és borzalmasan sok gondolatom, meg gondolatmenetem lenne egyébként, amit így szívesen leírnék, és ez tényleg 3 éve volt, csak 3 éve azt mondtam, hogy minek. 3 éve azt mondtam, hogy minek, kinek, mit írjak le, stb., és nem tudtam még akkor ezt megfogalmazni. Most már egyébként vannak bennem gondolatok, amiket így szívesen leírnék, mert azért akárhogy is nézzük, jó, hogy online, meg tök jó, meg minden, meg videók, meg stb., de hogy azért az írott formátum az még mindig megmarad, és azért az még mindig egy fokkal magasabb tartalom. De egyébként most így mondod, valamikor lehet, hogy egyszer ecének jár. De mondjuk, Marci, ha belegondolsz, tehát hogy azért ahhoz, tehát ahhoz, hogy ezt le tud írni, meg tud osztani, ahhoz szerintem, tehát azt mit tudom, 18 évesen szerintem az baromi kevés. Tehát, hogy szerintem onnan nőni kell mindenképp ahhoz, hogy meg tud osztani. Tehát még nem is baj, hogy akkor nem kezdted el, szerintem. Hát abszolút. Hát főleg, hogy akkor 17 voltam, de jaj. Meg hát akkor mit tudsz most? 17, tehát igen, tehát akkor még nem kiforrott se a személyiséged annyira. Nem csak az egyébként, akárhogy is nézzük. Tapasztalsz meg minden még. Igen, akárhogy is nézzük egyébként, már akkor nagyon sok olyan dologba, szóval így az egész videózás által már akkor egyébként nagyon sok olyan dologba láttam bele. Nagyon sok olyan dologba látok még manapság is bele, és nagyon sok olyan dolgot tapasztalok, ami egyébként a nézőket lehet, hogy érdekelhetné egyébként. Szóval tök sok olyan érdekes szerintem gondolat. Szerintem amúgy ez lehet, hogy nem a nézőknek lenne egyébként a célközönség, mármint én egy ilyen könyvet inkább azt gondolom, hogy aki mondjuk látja a gyerekét például, hogy követ ilyen fiatalokat, vagy a YouTube arcokat, érted, mint amilyen te, meg mi vagyunk, és de hogy egyébként neki ez egy ilyen ismeretlen világ, és szerintem csak nekik tud róla. Nekik is persze, szóval nem úgy kell megírni, hogy ektől a nézőnek szóljon. Mert most a nézőknek hanem, hogy mit tudnál mind a kettőnek, mondani, igen, érted? Hogy a szülőnek is például, meg így a felnőttebb korosztálynak is. Szóval meg figyelj, nézőknek egyébként tudnál mit mondani? Újat, anélkül, hogy belemennél ilyen, csak az, hogy ilyen újat. Kelemen Anna Botrány regény stílusú hülyeségbe? Egyszer izé, nyilvános retyóban matyiztam. Nem szó, hogy ilyen én nem olvastam azt a könyvet, Marci. Nem, azt én, nem én írtam volna. Aláírás kérni. Nem szó, hogy nyilvános női WC-ben matyiztam. Tia Balázs. Balázs mindig jókor érkezik. Én mindig is azt mondtam, hogy mondjam, nekem a videózás elejétől fogva, nekem nem az volt a célom, hogy én itt borzalmasan népszerű legyek, és hú, de elképes, hogy sok feliratkozom, mindig is az volt a cél, hogy nagyon sok pénzt keressek meg amúgy, de nem. Szóval mindig is az volt a cél, hogy úgy megosztom a saját gondolatomat, megosztom a saját hogy mondjam, értékrendszeremet, hogyha így lehet így fogalmazni most már azért így 20 évesen. De hát hogy inkább értékrend az, de hát, értem, ja, de hogy értitek, hogy úgy megosztom úgy saját magamat. És amit mondtam itt a podcastnek az első negyedében, hogy amikor odajön hozzám valaki remegve, meg odajön valaki hozzám izgulva, meg tökre ilyen állapotba, akkor azt mondom neki, hogy ugyanolyan büdöset szarok, és ezt az ugyanolyan büdöset szarok mentalitást akarnám átvinni például ebbe a könyvbe is, hogy közelebb hozzam. És akkor én meg megkérdezik, mondja, hogy hú, akkor szagoljuk meg. Igen, el lehetne vinni ebbe az irányba is, de nem, hanem, hogy ezt az egész dolgot, mert nagyon sok embernek ez ilyen, csinálsz videókat internetre, és tök sokan nézik, de hogy ezt az egészet így közelebb vinni emberekhez, hogy működik ez az egész, mi a gondolat, amikor egy ilyet megcsinál az ember, mi a mögöttes tartalom, milyen ember vagyok én valójában, mi az, ami engem erre inspirált, mi az, ami erre engem mozgat, még ilyeneket is. Mi az, ami... Akárhogy is nézzük. Szóval, hogy egyébként ezeket meg lehet... Drop me! Jó, Marci! Olyan sokszor mondtad ki egymás után, hogy mi az, ami... Micsoda komoly társaság? Nem, egyébként ez 10 per 10. Isten hozott. Ez 10 per 10 így van. Jó, Lali, de te olyan témákat dolgok... Nem én... Egyébként belegondolok, amit Marcinak a mondatával tökéletesen tudok azonosulni, mert mondta, hogy ő nem azért kezdte el csinálni, hogy népszerű legyen. Amikor elkezdtük csinálni, mi is gondolkoztunk, hogy népszerűek akarunk lenni, és akkor azt mondta mindenki, hogy hát mi úgyse leszünk népszerűek, és végül is ez sikerült. Na, tökéletesen sikeresnek tudjuk magunkat, igen. Hát de ez is olyan dolog, hogy nyilván persze én a videózás szeretetéért, meg a szivárványért, meg a hagyjuk már, tehát mindenki azért kezd el videózni, mert látja, hogy ezt az emberek megnézik, és nem ezzel, így van. Ezzel bele tud, de hogy nem, nem mondd már most nekem, már, nem most az... már lehet, hogy így van, most már lehet. Hát azért régen nem így volt, vagyis amikor elkezdtél videózni, akkor szerintem nekem is úgy volt, hogy volt 300 feliratkozó, már tököm tudja honnan, és elkezdtem Minecraftozni poénból, és akkor úgy gondoltam, hogy hát majd nézik meg, mit tudom én. Aztán nézik egy pár százon. Na jó, de úgy gondoltad, hogy nézik. Mármint érted, én azért kezdtem nem, el videózni. Soha nem videózni. Gondoltam volna, hogy lesz 1000 feliratkozóm legalább. Hát ezt mondjuk én se gondoltam volna, mert akkor még kb. Senkinek nem volt. De hogy igen, mondjuk akkor indult, csak hogy... Igen, de hogy mondom, én például láttam a Freddyt, és akkor fú, de jó, lehet ilyen videókat csinálni, ami vicces, másokat szórakoztat, és az emberek ezt nézik. Előtte is csináltam videókat, amit a tesóinkkal forgattunk le, és ilyen vicces, meg ilyen sztorikat, tudod, ilyen, hát amikor bejött már az, hogy például mobiltelefonnal ugye lehetett videózni. És meg amikor már kicsit olcsóbb lett ez a, bár akkor még ilyen kazettás kamera volt. De utána meg így egyszerűen volt rá technológia, meg technika, is így az ember megcsinálta, hogy mások nézik, de nem azért csinálod, hogy nem azért, tehát érted, aki azt mondja, hogy nem azért csináltam, hogy mások nézzék, akkor jó, akkor miért töltöd föl YouTube-ra, vagy bárhova, tehát dehogy nem. Egyetértek ezzel. Érted? De viszont nem, hogy mondjam, akkor viszont máshogy fogalmazom meg. Tehát nem híres nem azért csináltam, lenni. Igen, nem azért kezdtem el, például én, hogy sokan nézzék. Azt akartam, hogy valaki megnézze, persze, hogy ne akartam volna. Meg akartam mutatni a világnak, hogy te hogy látod a dolgokat. Igen, nem? Ez az egyik, a másik meg, hogy mondjam, nekem például, amikor én elkezdtem, nem az volt az elsődleges cél, hogy a másik, aki esetleg megnézi, az egyetértsen velem, az szórakozzon, az bármi ilyesmit csinál. Nekem az volt a célom, hogy én magamat szórakoztassam, és én magamat gyakorlatilag... Szóval, hogy mondjam, azért nekem nagyon nagy sztoria van ennek az egésznek, ezt most nem fogom elmondani, de hogy nekem az volt a célom, hogy megnyíljak a világ felé, és akivel éppen erről beszélgettem, azt mondta, hogy aki fél a metrótól, az általában leviszi a metróba, és metróztatja. És mondta, hogy nekem mi a félelmem, mert látja, hogy picit szorongok, meg ilyesmi, és mondta, hogy félek az emberektől. Én féltem egy 5 fős társaságban már. Szóval, hogy én nem ilyen, ez meg az fóbia. Lófaszt, én csak, már bocsánat, de hogy én csak szimplán rosszul éreztem magam emberek között. Nem szerettem emberekkel beszélni. Majd elmentél a Play IT-re. De nem, ez még bőven előtte volt, 2012 novemberében. Hát de mondtam, gondolom, hogy... azért az nagy behatás volt utána. Nem, az már teljesen... Mindjárt folytatom, hogy... Nem volt behatolás, Marci? Akkor már gyógyult vagy. Igen, hogy nekem nem az volt a cél, igen, hogy nekem az volt a célom, hogy én így megosszam magamat akkor, hogy úgy valami legyen. Szóval, hogy én azt, amit a metrótól félő embereknél a metrózás, az ilyen, az, hogyha a félelmet az túlnyomod, akkor ilyen immunis leszel rá, mondják ezt az okosok. Nekem ugyanez volt a videózás, hogy mondták, hogy, mondjuk ámnak néha azt, hogy jó a főztje. Mondjam neki azt, hogy jó a haja. Szóval, hogy dicsérjem meg, hogy úgy nyissak, úgy beszéljek emberekkel, hogy ne csak az én kis magam kis szociofób világában legyek, hanem úgy beszéljek is emberekkel. És akkor volt az, hogy ezeket elkezdtem, de mondom, nekem ott van ez az aszkefem. Válaszolgatok kérdésekre, már több mint 14 ember követ. Mondom, mi lenne, hogyha én oda elkezdenék videókat csinálni, és mi lenne, hogyha oda tényleg elkezdeném azt, hogy egy kamerába elkezdek pofázni, és az én válaszomat, az én gondolatomat megosztanám. Tökre leszartam, hogy ki követ, tökre leszartam, hogy hányan nézték meg. Az a folyamat, hogy nekem egy kamerába, úgy, hogy a tudat benne volt a fejemben, hogy ezt majd lehet, hogy később sokan megnézik. Szóval úgy beszéltem abba a kamerába, az már nekem egy olyan félelem volt az első 70 ilyen videómnál, hogy így és a 70. Nehéz után így utólag elképzelni. És a 70. után meg azt mondtam, hogy ez tök jó, meg ez puli, meg ez szórakozás, meg már több mint 10 nézik, és anyád, és értitek? Hogy ja, nekem nem is, az... hogy hú, 40-en megnézték a videót. És akkor jó, de Marci, ilyen... akkor ez nálad is ugyanaz volt, mint nálam a podcast. Mert én meg ugye nem nagyon tudtam rendesen beszélni emberek előtt, mert annyira pörögtek, meg most is pörögnek a gondolataim, hogy gyakorlatilag ilyen 4-5 mondattal, vagy 4-5 gondolattal azelőtt járok, amiről éppen beszélek. De pont amiatt, hogy ti így idézőjelesen befogadtatok, amit nagyon szépen köszönök, meg pont amiatt, hogy... $100 tudod, de nincs mi. De már utaltam, nem? Ja, jó. Regutat már? Há persze, a múlt hónapban. Ja, ha mondtam, Marci, te nem kapod? Szerintem akkor beszélgess a keverivel. Na, szóval kicsit visszatérve a komolyabb vizekre. Tehát az, hogy én most itt elég sok ember előtt beszélek, anélkül, hogy ez bennem bármi nemű gondot vagy szorongást okozna amiatt, hogy én megakadok, meg ilyesmi, az nektek köszönhető alapvetően, meg annak, hogy elkezdtem rajtatok és miattatok is podcastelni. Persze egyébként, ez tök jó dolog, meg ez tök tiszteletre méltó. Viszont az a baj, hogy amit Keveri mondott még a legelején, hogy azért kezdik el az emberek, hogy akkor nézzék meg a tököm, tudja. Az, ami most már tényleg ez a... Jó, ez mert a most már látják benne az üzletet, de az elején, csak vagy az üzletet, valaki... Ez az egész ilyen tini celeb akarok lenni, akkor elkezdek videózni. Figyeljenek rám. És igen, és az a baj, hogy ez működik. Ez tökre működik, de hogyha... Hogy mondjam, az egész olyan... Nem is az, hogy izzadságszagú, mert annál egy fokkal csúnyább kifejezést kéne használni, de nem lehet csúnya beszélni a podcastbe. Szóval, hogy az a baj, hogy az egész olyan erőltetett is, meg olyan fingszagú az egész, hogy én elkezdem, de nem azért kezdem el, mert én valamit akarok. Nem azért, de azért kezdem el, mert valamit akarok, de az a valami, az mondjuk egy negatív dolog. Az, hogy te celeb legyél, az, hogy te híresség legyél idézésen, vagy az, hogy te nézett legyél, vagy ismert legyél, az egy tökre negatív dolog. Nem ezért kell elkezdeni ezt az egész videózást. Azért kell elkezdeni, hogy azt az időtartamot, ameddig te a videót felveszed, ameddig te a gondolataidat megfogalmazod, ameddig te az ötleteidet összeszed, azt élvezd. Igen. És ez az egész. Ezért kezdtünk el videózni. Igen. Mi még ezért? Aztán ugyan most már jönnek a kis pisták, hogy de jó kis videósnak lenni, majd jönnek a jó kis szponzorációk, majd kapok jó sok pénzt. Okay. És akkor, és így, what the fuck? Nekem van a legszomorúbb történetem, aki azért kezdett el videózni, mert Alex azt mondta neki, hogy Balázs, neked kéne egy csatorna. Alex, neked nagyon sok hülye mondatod van, de ez a top 3 volt a ez volt a legpusztítóbb eddig. Jó, de visszatérve Marci gondolatára. Nyilvendes gyerekek vagytok amúgy. Visszatérve Marci gondolatára. Ugye ez azért is gáz egyébként, hogy az emberek, a fiatalok mostanában azért kezdenek el videózni, hogy híresek legyenek, mert ők nem látják azt, hogy ennek mi lesz a kifutása. És sok esetben akkor szerencsések, hogyha nem jön nekik össze. Mert igen, azért valljuk be őszintén, igen. Ti sokkal jobban ráláttok ennek az árnyoldalára, de nekem is van ilyen pálya mellőli rálátásom ezekre a dolgokra, mert egy kicsit érdekel ez a világ is. Nem annyira kellemes egy életmód az, hogy bárhova mész, megállítanak. Az elején tök jó, mert ismernek meg minden lehet vele. Igen, ezzel számolni kell, ez egy elég stresszes dolog egyébként. Nem is ez egyébként a legnehezebb benne. Engem ez nem stresszel, speciál. Mondjuk cserébe meg se állítanak. Nem feltétlenül. egyébként ez a legnehezebb benne, ez is egy nehéz dolog benne, amikor nagyon fut a neved, hogy akárhogy is nézzük, azért minden most feltörekvő videósnak, amellett, hogy egyébként borzalmasan gratulálunk meg minden, tök jó, hogy futnak most, meg tök jó, hogy most nagyon, hogy mondjam, olyan számokat produkálnak, mint én 2013-ban, vagy én 2014-ben azóta, tehát azért két-három év régen volt, de amikor nekem akkor futott a nevem, tök jó volt, de én akkor tisztában voltam azzal, hogy ez egy borzalmasan gyorsan frissülő piac. És, de elképesztő gyorsan frissülő piac. Szóval az, aki most valaki... áll egy-két-három év múlva már nem lesz az. Mert így van, hogy és aki most 12 éves, igen, és aki most 12 éves, vagy 14 éves, az két év múlva már 14 vagy 16 éves lesz, amikor már bőven felfut arra a szintre, hogy bármikor tudjon csinálni magának olyan számokat, amik ilyen wow. És egyébként tény és való, és ezzel nincs is gond, ezek tök jók, ezek jó dolgok, de hogyha azért kezded el, mert hogy te elképesztő népszerű meg pénzt akarsz, meg népszerű akarsz lenni, meg pénzt akarsz, meg stb. Működhet egyébként, meg tudod csinálni, tök jó. De lehet, hogy két év múlva meg olyan pofára esés lesz, hogy... Csalódás lesz, mert nagyon sok energiát beleöltél. És utána meg egyszerűen egy önmagadba zuhanás lesz egyébként az egész, és nagyon sokaknál láttam ezt, csak még nem vallják be maguknak például, és én is egyébként ott voltam a határán, de én ezt átgondoltam ezt az egészet, de hogy nagyon sokan vannak, akik konkrétan belezuhantak ebbe, de még mindig nem veszik észre, hogy konkrétan ő még akarja azt, ami régen volt, de már nem az. És az a baj, hogy mivel már nem az, és egyébként meg nincsen mögöttes tartalom, ezért... Egyre erőltetettebb lesz a dolog. Én egyébként, ugye mert én vagyok köztünk hát, már kb. Az egyetlen, aki most így nem videózik, én nem véletlenül nem videózom. Hát meg már én nekem... Nem, Alex igazából videózik csak az én csatornámra. Ja, igen. Tehát, hogy én nekem ezt erőltetni tovább... Egy drónos videó után. Kinyírtátok. Hogy Alex? Nem érdekes. Na, de, én sem érdekel senkit. Szerintem konkrétan mindenkit. Igen, hát nem érted. Figyeljetek, miért nem lesz többet Alex videója, most megtudhatjátok. Kattints most! És ezt nem mondtam, hogy nem lesz többet. Nem, előbb utalják a pénzt, utána kattintson. Ez csak nem Alex csatornáján, ez a lényeg. Tehát, hogy nekem igazából ez semmi kedvem tovább erőltetni. Tehát, hogy az, hogy most úgy fussak ki, mint tudod, és akkor az annyi legyen belőle, hogy hát Alex, jól emlékszem, tök jó videós volt, aztán nagy szar lett, tudod? Tehát, hogy igen. Nekem ehhez semmi Alex kedvem. Tehát, majd, ha én úgy érzem, hogy itt az ideje megint videózni, ami most nagyon nem így van, de hú, de mennyire nem így van, akkor majd újra elkezdem, de ez csak jó kedvel lehet csinálni, jó lélekkel, jó szívvel. Meg amikor... Amikor úgy akarod is csinálni. Tehát, hogy az a baj, amikor vele, mert megkaptam nagyon sokszor, hogy ó, már leszarod a nézőidet, tehát, hogy ezt így nincs elég bajom, érted, még rúgjál is belém, tehát nem elég probléma egyébként, hogy ez volt az életlen hobbim, és már nem tudom csinálni. De érted? Tehát, hogy ezért mondom, meg figyelj, hogy... Meg ez egy olyan dolog, nem, hogy valamelyik héten beszélgettünk róla, amikor megkérdeztem, hogy Alex, mikor lesz legközelebb videó. Nem, tehát, hogy így beszélgettünk róla, és ugye mondtuk, vagy én mondtam neked, hogy tök jó, mert most nem érzem a nyomást, hogy folyamatosan én sem, hogy videókat kell csinálni, hanem így olyan videókat fogok ezentúl csinálni, amiket így szeretek. És hogy így egészen így fel voltam lelkesülve, meg minden, jó, ahhoz képest megint egy hónapja nem volt videó, de így nem frusztrál, mert tudom, hogy milyen videót szeretnék csinálni, és azt a videót, azt meg fogom majd csinálni, nem lesz ezzel semmiféle probléma, csak a maga idejében, és nem azért, mert hú, most akkor már hány napja nem volt videó, tudod, és akkor megint videót kell csinálnom, videót kell, mint a Balázsnak, hogy össze kell rakni a PlayIT, nem tudom, videót, és akkor írtad, hogy ilyen undorral még nem kezdtél, vagy nagyon rég kezdtél neki videót csinálni. Ja, de nem, azt nem a PlayIT-ra írtam, hanem a Forma 1-es gála videóra. Ja, jó, mindegy, nem figyeltem, de hogy mindegy, ez volt a lény. Nem, de hogy ez volt a lényeg. Nem, egyébként egy örülök, hogy nem érzitek a nyomást emiatt, hogy videókat kell csinálnotok. Én érzem, amikor elindítok egy live-ot, és minden komment az, hogy mikor lesz Alexnak új videója. Jaj. Hát egyébként is, amit Marci talán elmondott, az pont az benne a lényeg, hogy amikor valaki úgy csinálja, tényleg nem akarok... Megmondom őszintén, Marci, hogy... olyan PC-n mondta el. Ne, én megmondom őszintén, hogy Marci, én mindig egy ilyen reklámarcnak gondoltam itt a YouTube-on, hogy sok mindent el lehet adni az ő arcával. De egyébként az, hogy ő ezért kezdett el videózni, az számomra most egy óriási ilyen pozitív csalódás. De ti nem ismeritek egyébként és minden a történetet? Nem. Én ismertem. Én nem ismertem, Marci. Nekem elmesélted még egyik este. Nem. Csak máshogy. Mondjuk ez nagyon buzisan jött ki, de mindegy. Én azt hittem egyébként, hogy ti ismeritek, és én azt hittem, tökre abban a hitben vagyok, hogy, hát hogy podcast, én ezt már elmesélted. Podcast, még sosem mesélted el. Nem, én nem vágtam ezt. Egyáltalán nem, tehát semmilyen szinten nem. Nekem nagy körökben egyébként, akkor így Balázsnak, meg egyébként esetleg azoknak a nézőknek, akik nem tudják ezt a sztorit. Bár egyébként igen, mert elég sok ilyen ez hasonló sztori van, mert mindenből egy pici volt, de a legfőbb dolog ez az egészhez, azon kívül, amit elmondtam, nekem volt egy borzalmasan depressziós, borzalmasan ilyen magamba fordulós korszakom abban az időben, és én eljártam egy pszichiáterhez, mert nekem oda irattak be. És majd oda küldtek el, hogy menjünk pszichiáterhez. Mármint konkrétan pszichiáterhez, és pszichológushoz, nem, mert az pszichiáter. Egyik gyógyszeres. Igen, ismerem, tudom, köszi, de örülök, hogy felvilágosítasz, de egyébként nem, tudom. General és mondtam, nem nekem. Igen, szóval, hogy pszichiáterhez küldtek el. Hát de tényleg már, nem tudok egy mondatot anélkül mondani, hogy Marci belém ne rúgva, hát nem igaz. Igen, mert az elmúlt 6 adásban meg engem rugdostál, most meg. Nem, de az más. Hát én konkrétan nem is neked mondtam ezt. Elküldtek ehhez, és volt egy alkalom, amikor így megbeszéltük, meg minden, és itt tökre nem jöttünk rá semmire, meg semmi, de azért gyógyszert azért felkúrt, és mondom, nem köszi, és elmentem utána egy pszichológushoz, aki elkezdett velem beszélgetni, és tényleg borzalmasan sokat beszélgettünk, hogy én nem beszélek emberekkel, hogy én nem keresem a kapcsolatot, és tényleg egy ilyen azt mondta, hogy egy ilyen szociofób hajlamom van, szóval én az emberektől félek, nem a társaságtól, nem a közegtől, nem a tértől, nem a nagyságtól, hanem szimplán az emberektől. És az emberektől való beszélgetést. Én mindig kurva kellemet, nagyon kellemetlen éreztem magam, hogyha emberekkel kellett kommunikálnom. És mondta, hogy e felé nyissak, hogy valamit tényleg ez, hogy a nyanyúnak szép a izéje, az új ruhája, meg a tököm tudja mi. És mondtam, hogy jó, és akkor ez alatt például jött a videózási ötlet, hogy akkor csináljam nagyban, mert amellett, hogy én ezeket csinálom, hogy akkor tényleg elkezdtem a családommal beszélni ismételten, mert volt egy 2 év, amíg nem csináltam ezt meg ilyesmi, akkor azt mondtam, hogy akkor jó, akkor viszont csináljuk nagyba, és akkor elkezdjek sok emberrel beszélgetni, és azokat a gondolatokat, amik bennem megfogalmazódnak, azokat elkezdjem nekik átadni, és ezeket így gátak nélkül csináltam, és egyébként gátak nélkül csinálom most is, szóval ami bennem volt, azokat így, nem mondom, akkor megosztom, és akkor majd elmondja róla a kis Pisti, hogy mi a véleménye, de ez tök jó, mert legalább a kis Pisti is ad egy ilyen visszaigazolást, hogy neki ez a véleménye is. És akkor legalább tudom, hogy ő végighallgatta az enyémet, és csak utána írta. Jó, most nem arról beszélek, hogy buti vagy, hanem tényleg így, amikor megmondta, hogy neki ez az értelmes hozzászólásokat, igen. Persze, vannak ilyenek, de voltak ilyenek, és ja, gyakorlatilag ennyi volt annó az egész, amiért én elkezdtem ezt az egészet csinálni. Aztán akkor végülis bejött a terápia, nem? Totálisan. Hát, konkrétan én mielőtt, egy teljesen más ember voltam így az egész előtt. Szóval az, hogy én itt most üljek a gépem előtt, és egy mikrofonban beszéljek úgy, hogy közben engem 5 ember TS-en hallgat, vagy ennyien vagyunk 2, 4, 5. És ezren még live-ba, az egy ilyen borzalmasan elképzelhetetlen dolog volt nekem, mert jó, persze előtte is volt, hogy játszottunk, de amikor egy embernél több ember volt TS-en, akkor már azt mondtam, hogy én mutalom magam, és akkor én tök ezzel csak játszok. Ne beszélj, nem érdekel semmi ilyesmi. Szóval ilyen szinten nem szerettem emberekkel kommunikálni, és magával a kommunikáció volt bajom, mert az, hogy találkozzunk, meg el vagyunk, az tök jó, csak ha már egy embernél több volt, akkor én kúszba meg voltam, tudod, így stabil voltam. És tényleg ez nekem egy ilyen tökre hihetetlen dolog, hogy onnan, amilyen ember akkor voltam, onnan viszont eddig jutottam el, és úgy, hogy most egy Mindshow színpadot például, vagy egy Plate színpadot úgy elvezetek, hogy 1000 emberhez beszélek egy mikrofonba, és ők meg hallgatnak, és poénkodok, és szórakozok, és szórakoznak, és jól érzik magukat, és hangot csinálunk, és hangulatot csinálunk. Szóval ez egy ilyen a nullától a százig gyakorlatilag, és egy ilyen elképesztően egy változás, de borzalmasan élvezem. És nekem ez, szóval én gyakorlatilag ezt köszönhetem a videózásból, így összvisz. Nem azt, hogy most akkor ez meg ez szponzorál, meg nagyon sokan látják, hogy hát most ezért jaj, hát micsoda sales marketinges lettél, csezd meg, hogy volt egy szponzorált videót. Nem. Abszolút nem ez a lényege. Engem követnek emberek, vannak emberek, akik egyetértenek volna, vannak emberek, akik nem, vannak emberek, akik szeretnek, vannak emberek, akik nem, de viszont akik szeretnek, akik követnek, akik egyetértenek velem, azoknak csinálok tartalmat. És például az én csatornámon azért nem látjátok azt, hogy minden egyes videónak 100 000, meg 150 000, meg 70 000, meg 60 000 megtekintése van, mert, és pont visszakanyarodva az egésznek az elejére, hogy soha nem erre mentem. Szóval nekem soha nem az volt a célom, hogy engem 70 000 most ezt megnézzék, meg stb. Mindig is az volt a célom, hogy ameddig én ezt elkészítem, így van. Ameddig én ezt elkészítem, és ameddig az a dolog készül, addig én jól érezzem magam. És hogyha én abba érzem jól magam, és engem az szórakoztat, és nekem az egy kihívás, hogy én egy aktuális ruha céggel egy szponzorált videót leforgatok, akkor azt fogom leforgatni, és az lesz nekem a jó érzés. De hogyha azt érzem jónak, hogy és utána jót érzel. A mozdulj Good Like sorozatot leforgatjuk, és azt érzem magamnak egy pozitív, mint azt érzem nekem, nem tudom ezt, hogy fogalmazzák, ilyen pozitív impulzus nekem, akkor azt fogom leforgatni. De hogyha azt mondom, hogy egy tököm tudja mi, egy Roller Coaster Tycoon videót le fogok forgatni, ami nekem egy tökre nagy élmény, meg én tökre szerettem, de közben tudom, hogy meg fogják nézni 7 000-en, nem pedig 70 000-en, akkor azt fogom leforgatni, és azt fogom élvezni, és azt fogom szeretni. A lövölde videó ugyanez. Végig káromkodhatnék egy videót, meg mutathatnék benne manga ciciket, meg manga kukikat, de viszont nem, mert elmentünk lőni keverékkel, és arról csináltam egy vlog videót, amit megvágtam tök jó zenésre, és nem nézték meg 70 000-en, nem nézték meg 100 000-en, megnézték 20 000-en, és 20 000 ember nem sok. Van olyan ember, aki azt mondja, hogy 20 000 ember az nem egy sok. Jó, de hát Marti, 240 000 feliratkozód van. 240 000 feliratkozom úgy van most jelen pillanatban, hogy a csatornámon van gameplay, hogy a csatornámon van vlog, hogy a csatornámon van véleménykifejtő, hogy a csatornámon van valhés videó, és sok piciből összeadódott a feliratkozó szám, és most meg az, hogy hát a gameplayre csak 7 000 nézik. Hát én meg leszarok, mert 7 000 ember is 7 000 ember, akit viszont szórakoztat, és akinek tetszik, és mivel nekem is tetszik, ezért az, hogy ez idézőjelben csak 7 000, ezt onnantól kezdve viszont telibe nem érdekel, hanem az érdekel, hogy én jól szorakoztam, és mellette még van 7 000 ember. Ha ez a 7 000 ember 20 ember lenne, az ugyanolyan pozitív élményt adna nekem, mint ez a 7 000 ember. De meg figyelj, ha belegondolsz, 1000 ember is sok. Tehát most ugye itt nagyon elment a YouTube a 100 000, meg 100 millió, meg tényleg most van ilyen egészen extrém irányba, de hogy alapvetően nem rossz az 1000 ember sem, tehát gondolj már, hogy az 1000 ember az mennyi. Hát emlékszem, amikor elkezdtem videózni, és megnéztek először 100-an a videókat, tehát ez nekem ilyen, tehát ez a te jó ég, így elsegítem, hogy ilyen van. Meg én néztem a csatornádat, hogy hát csak 100 nézték meg. Igen, te azt sem mondtad, ezt tudom. Mert mindig elmondtad. Igen. Nagyon igazából. Igen, amúgy. És, de ez jó. És hogyha neked ezek is örömet okoznak, akkor ez a lényeg a videózásnak, nem az, hogy... Jó, sose felejtem el egyébként, amikor Kaveri kirakta az első Ez mi ez videóját, de felidegesítettem magam. Azt, hú. Tényleg felhúztad magad rajta? Hát persze, hát mondom, nem áll, hogy lopod az ötletem, hát nem igaz. Abszolút izé, abszolút. Tudom, hogy de hát ezt akkor még nem, meg, akkor még nem ismertelek egyáltalán. Ja, akkor még ne, ja igen, igen, tényleg, akkor még nem. Csak annyit láttam, hogy van egy videós, akinek több feliratkozója van, mint nekem, és tízi folytatja az én sorozatomat, tudod? Mondom, ja, na ne! Igen. De durva, de durva. Ja tényleg, és akkor mondtad, hogy hát figyelj, nekem már van ilyen videóm is. Ja, és akkor ez mi tudod, ez? Én megfogalmaztam, a büdös, vagy? Hát figyelj, van nekem egy ilyen sorozat. Igen, de tényleg úgy mondtad, tehát, hogy így. Igen, figyelj, hát, van nekem egy ilyen videóm, és akkor magamban meg akit érdekel, húzzám el. És így, soha nem lesz annyi feliratkozó. Milyen úgy ilyen kedvesek voltunk egymáshoz régen. Ja, mondjuk tökre nem. Mondjuk így mondtam, hogy tényleg mondom, basszus, nem már, ez milyen gáz már. Úgy voltam, hogy aj, milyen, milyen gáz videóid vannak már, úristen, inkább van nekem ezt a sorozat. Fúj, tényleg több gázt ad. Senki nem fog téged nézni, hogy így nem hagyd abba inkább az egészet. Nem így volt, ezt most nem mondom. Nekem az első az volt, hogy basszus, nem már, tök jó név. Nem akarom izé, nem akarom átnevezni, aztán mondtam, hogy jó, de mégis van neki, hogy milyen már. Úgyhogy átneveztem aztán a videót, és utána többet nem is csináltam ilyet, mert elment az egésztől a kedvem. De nem baj egyébként. Jó, kösz! Jó, csak vicc. Igazából nem tudom, én nem csináltam utána másmilyen videót. Soha többet. Hát jó, mondjuk azért mind szerintem mind a kettőnknek a sorozataink eszemen sokáig éltek. Hú, ebbe én is becsatlakozok egyébként. Te is? Tehát ez a három rész megijedés, akkor ritka, vége. Nagyon ritka a három résznél több, igen. Nem tudom egyébként, ez elveszik ez a rendület. Olyan szinten, nem csak az, hogy elveszik a rendület, ez olyan szinten mentalitás függ egyébként. Szóval az, hogy valaki ilyen 20-30 részeket egy tartalommal meg tudja csinálni, és egyébként ez a jó, mert akkor a néző tud rá kalkulálni, meg tud vele kalkulálni, és feliratkozik az miatt a csatorna miatt, és akkor azt nézni fogják. De nem tudom, valahogy ez a folyton ilyen csellengő, vagy nem tudom, ilyen jó, mint a pingpongasztatod, így jobbra-balra megy az agyunk folyamatosan, és így nem biztos, hogy egy tartalomhoz vissza akarunk térni, amikor már jön egy újabb. De egyébként ez mentalitás függő. Itt szeretném megemelni a kalapom a Sirius előtt egyébként. Nem, ez Indie Grind streamen. Nem, egyébként ez inkább személyiség, mint mentalitás, mert például azokat az emberek tudják nagyon jól csinálni, akik olyanok, mint Sirius, vagy Sotyka, vagy Sotyka, tehát hogy jól tudnak vele számolni, meg őket nem zavarja. Engem már rohadtul zavar, ha háromszor ugyanabból csinálnak tartalmat, tehát hogy mondjuk ugyanabból a játékból ugyanazt a sorozatot, tehát hogy nem bírom tovább, mert már kell valami új. Tehát, hogy egyszerűen ilyenek vagyunk, azt jól van. Ja, én is úgy szeretnék valamit egyszer végigvinni, de rájöttem, hogy én ez nem az a típus vagyok. Nem, egyáltalán. Ezt én is lemondtam róla, mert láttam, hogy most csinálhatnék egy mit tudom én milyen még játszás, de utána a végén már annyira unnám, hogy... Na ugyanez, tehát, igen, hogy így, igen. Tudod, így elkezded csinálni, és például ott volt a Quantum Break. Elkezdtem fölvenni a videót, annyira jó volt, hogy így egyszerűen mondom, nem akarom erre elcseszni az élményt, igen. Hogy közben végig dumálok, és akkor oda akarok figyelni. A izé mondta ezt nagyon jól, nem tudom, valaki mondta, hogy milyen jó lesz majd most úgy játszani, hogy nem kell ami a stresszelni, hogy vesszük-e vagy nem. És de tényleg, tehát ennyi YouTube-ozás után azt tudom mondani, hogy nagyon durva úgy elmenni, valamit felvenni, hogy nem kell azon stresszelned, hogy jaj, hát ebből videót kell csinálni, és akkor, hogyha videót kell csinálni, és akkor jaj, érted? Tehát, hogy ez nagyon nagy izé relief? Ez nagyon nagy relief tud lenni. Igen, gyerekek, Alexot hallottátok magyar óráról. És valaki mondta, hogy visszanézte a Dishonored videóimat, hú, mondjuk azok valamiért ilyen tök híresek lettek az akkori nézettségemhez képest. Elég nagy sok hülyeséget nyomtam bele, de az se ért meg két résznél többet. A legjobb a Happy Wheels-es videód volt, vagy Wells. Jó, de az azért, mert azt így végig röhögtem. Az valahogy úgy nagyon jól jött ki. Ja, én nekem az volt az első videó, amit láttam tőlem. Hát tőlem meg tudjuk, hogy az a mézé. Nem igen. A néni. Az egy nagyon híres videó. De nekem a Rolli. Egyébként azok, amikor mi összevesztünk Kaveri, az nekem egy ilyen, amikor már pont kezdett csitulni ez az egész emberektől való félelem, akkor jött egy akkor jött egy Alex, mert na várjál, nem tudom mennyire ismertek a sztorit, Alex, ami úgy ismerkedtünk meg, hogy én láttam, hogy azok engem néznek az interneten, hát látok sok-sok videót, hogy mennyit keresnek az emberek ezzel, hát úristen, hát ez hatya úristen, hát az sok pénz, hát én meg nézem, hogy egy ilyen más vagy két millió megtekintés is így, hely, $80. Hát jó, ez egy másfél játék, rá tud menni egy hónapban, de hogy ez annyira nem sok pénz, és ráírtam Alexre, és ez egy kétértelmű megfogalmazott e-mail volt. Nem ért, Marci, hogy Alex, amúgy te mennyit keresel? Amúgy te mennyit keresel? Igen, de hogy ez nem olyan volt, hogy hallod, Alex, mennyit keresek, köcsög, adjam ma pénzt. Jó, az de az én volt, akkor hogy... nem kedveltem igen. A videókat, amiket csinálsz meg, amit prezentáltál, és akkor eleve úgy vettem, eleve támadásnak vettem. Igen, tudom. Igen, ezért amúgy mondom. Amúgy te mennyit keresel? Tehát ilyen flagman. Azért mondom, de hogy nálam nem az volt az indítatás, hogy amúgy mennyit keresek, hallod, mennyi pénzed van, köcsög, adjál már. Szóval az volt, hogy nekem is úgy vannak, de hogy úgy nézem, hogy mindenkinél úgy tök magas nálam, úgy tökre nem, és hogy lehet ez, hogy melyik partner, mert azt hiszem az első üzenetben az is benne volt, hogy te esetleg melyik partner cégnél vagy, és ott mennyit lehet keresni, ez valami ilyesmi volt az üzenet. Nem, már nem emlékszem meg. Ugye milyen jó, hogy a YouTube-ot összerakták a Google Plus-szal, tehát most már nem is lesz meg az üzenet soha többet. Mm. Ugye, mert eltűntek az üzenetek a YouTube-ról, köszönjük igen. Szépen. Igen, mert ez amúgy még a YouTube-on történt az üzenet, olyan, hogy e-mail, írás, Facebook oldal, nem, YouTube csatorna volt. YouTube csatorna, YouTube fiókkal, YouTube embereknek nincs Google Plus, nincs szírszar, nincs fish-fos, érted? Tehát, hogy igen. Annyira egyszerű volt, ezt nem is értem, hogy miért nem, na mindegy. Na igen, és az a lényeg az egésznek, hogy akkor ugye volt Alexszel egy vitám, és akkor jött keverés, és ez a tök fura állapot volt, hogy már pont kijövök ebből az emberektől való félelemtől, és akkor valaki és akkor beszólok. Valaki így megtámad, tudod. És akkor egyébként nem az volt, hogy jó, oké, akkor bocsi, hanem anyádat, kiállok magamért, és akkor volt az első ilyen nagyon-nagyon-nagyon pozitív pulzus, ilyen impulzus bennem, hogy kiállok magamért, megmondom, hogy miért, szerintem miért így, szerintem miért úgy, és akkor, amikor az első podcast is volt, amiben benne voltam, hogy akkor megbeszéljük, akkor átbeszéljük, és akkor és akkor kiállok magamért, és nem az lesz, hogy jó, bocs, igazad van, hello, szia, hanem, hogy És az egyébként nekem még egy borzalmasan nagy áttörés akkor ismerkedtünk volt. Meg. Amúgy, igen. Én örülök neki. Egyébként. Valamikor így eszembe jutott, hogy tudod, ez a legrosszabb kérdés, amit az ember feltett, a mi lett volna, ha. És eszembe jutott, hogy mi lett volna, ha ezt az egész videózást akkor nem kezdem el, és egyébként nem múlott sokan, mármint hogy... Konkrétan emlékszem az estére, amikor így elhatároztam, hogy YouTube-ra elkezdek videót csinálni. És ha akkor az nem valósul meg, akkor én azt érzem most, hogy így szegényebb lett volna az életem. És most egyébként ezt... találtunk volna akkor is valamit, de hát ez egy elég különleges dolog egyébként szerintem. Igen. Igen, mert most gondolj bele, hogy ez tipikusan aztán... az, amit el tudsz majd mesélni az unokáidnak, mármint, hogy az egyik barátom mondta nekem, hogy basztus, tök jó neked ez a YouTube dolog, hogy ez van, és mondom, tudod, így mondom, hát ezt nagyon sokan mondják. Te már ugye megszoktad, meg minden, és így... Igen, meg ha azt mondják, hogy tök jó neked, az általában ugye valaki ír így rád, de hogy ő tökre nem. És azért így furcsáltam, hogy mondom, de miért mondod, vagy hogy... Hát azt mondja, mert te csináltál valami emlékezeteset. És most ez ilyen tök nagy szónak tűnik, de hogy a magam léptékéhez képest, ez a... Most akár itt van például ez a podcast, ez tényleg egy olyan dolog, ami... Most nem mondom, hogy ilyen, mit tudom, érted, nem Nobel-díjat kaptam, vagy ilyesmi, de hogy mégis egy olyan dolog, amire így nagyon-nagyon szívesen fogok majd később is visszaemlékezni, és lehet mondjuk már valamilyen szinten majd, tudod, mit tudom én, röhögök rajta, vagy valami, de mégis egy olyan dolog, ami... Persze, meg visszanézed, hogy milyen voltál, mit tudom, 10-20 évvel ezelőtt igen, már igen. Annak is. Meg ugye azért fura dolog ez, mert hogy Mert érted, ez nem egy ilyen megismételhető inkább, dolog. De figyelj, inkább persze. Az benne a legfurcsább, hogy nagyon az elején voltunk, amikor elindult. Tehát igen. Azt tudom mondani, hogy ugye hát nyilván Freddy D. volt így a legelső nagyon ismert, de hogy azért még az elején igen ott voltunk, tehát most már, ha megnézed, például általában 2-3 évente cserélődik a YouTube-os generáció, igen. És cserélődnek a YouTube-os videósok, mert nem nézik őket tovább a generációváltás miatt. És azért mi, azért egy 5 évet le, én mondjuk, hát én MTV mindig nyomjátok, de én már nem hát igazán. Nyomjuk. Majd, hát, mint én. Hát jó, te tehát, is meg, hát ahhoz képest, ahogy én, most jelen pillanatban ahhoz képest ti még azért rendesen csináljátok szerintem. Én most szüneteltetem, aztán meg, igen, meg egyszerűen egyéb... kezdem. Igen, meg egyébként szerintem, én nem tudom, én a Sebestyén Balázs tudom egyébként ilyen téren idézni, aki itt a nagy morning show-s lekapcsolás, nem kapcsolás, stb. Jelen mondta. De még nem hülye is vagyok, még a Pirítós a Danubiusnál kapcsolatosan mondta, hogy egy ilyen gyermekként neveli ezt, és én amondó vagyok, Keveri, hogy ami 162 epizód óta megy, ami akárhogy is számoljuk, oké, hogy az utóbbi 4 epizód mondjuk 2 hetente ment, de 162 epizód a 162 hét legalább. Alaphangon. Oké, hogy voltak kiadások, voltak 2 hetente, meg volt ez, meg az, meg amaz, de 162 hét a sok idő. Az nagyon sok idő. Az sok idő. Nem tudom, most mennyi pontosan? A legelső podcastet még úgy vettük fel, hogy átmentem Keverihez. Legrosszabb esetben ez 3 év. Azért 3 év már egy gyereknél is gyakorlatilag egy ilyen... Akkor vettem Pösot. Na látod, például. Hogy egy 3 éve, egy olyan projekt, ami 3 éve fut, és egy olyan projekt, ami 3 éve nem csak egyedül fut, hanem több emberrel, azt én amondó vagyok, hogy nyugodtan tekintheted egy ilyen az életszakaszodnak egy büszke tartományává, mert 3 év az sok idő egy dologgal foglalkozni, és ezzel kapcsolatosan mondom, hogy nem csak egy embert foglalkoztat, nem csak az, hogy te itt leülsz 3 éve, és minden egyes héten beszélsz 2 órát magaddal, hanem mindig van valaki, mindig van valami ötletelés, és nagyon sokszor tapasztalhatjátok azt, és gondolhatjátok azt, hogy hát a podcast az egy ötlet, összeszeretlen szar, műszar, nincsenek is konkrét témák, meg nincs az, hogy most előveszünk 4 játékot, 2 hírt, meg 4 szöveges posztot, amiről majd beszélünk. Nem, nincsen ez. Nincsen ez, és elmondom, hogy nincsen ez, azért, mert ez egy őszinte dolog. Azért nincsen ez, mert ez nem egy megírt dolog. Azért nincsen ez, mert ez egy olyan szintű, őszinte dolog, hogy ami van, ami gondolat bennünk van, mint egy videózás, mint egy YouTube csatorna, amit nem egyedül csinál az ember, hanem mondjuk így 4-en, vagy 3-an, vagy 5-en, vagy 9-en, attól függ, mennyien vagyunk itt. Hanem ami éppen az eszünkben van. Persze néha vannak, és amiért egyébként Lalinak ismételten, ezt már sokszor elmondtuk, hálásak vagyunk, hogy vannak, és voltak, és lesznek olyan adások, amikor meg lesz írva egy adás mellett, meg lesz írva egy ilyen fix, egy ilyen, hogy is mondjam, mint amikor a fejezeteit olvasod. Igen, hogy mint amikor a kötelező olvasmánynak a fejezetei vannak, szóval, hogy a részletet azt nem töltik ki, de hogy ott van, hogy ez lesz, és hogy ez igen, lesz a fejezetben. Igen, hiszen egy vázat kell felépíteni, amire a mi személyiségünk rakja föl a tartalmat. Ez de szépen ilyen. Mondtad. Milyen ilyen. Filós kedvünkben vagyunk most. Hát, nekem... ja. Mondta is, Marcit most hallod, hogy előadást tart. Cseked Daniel Marci kedv, meg hogy Sirkfield írta, hogy sok lesz már Marciból mára, meg Adika 811 Marcit lett. Térjünk nyugovóra, Klára. Marcira. Egy kicsit ez egyébként szabad belekötni, gorosz módon. Azt hittem, hogy lehet szabad belekötni. Én nem érzem úgy, hogy attól, hogy mondjuk egy adásnak megvan a tartalma, és megvan az, hogy miről fognak beszélni, nem lenne őszinte. Te azt mondtad, hogy ez egy sokkal őszintébb dolog. Egyáltalán nem érzem, hogy így lenne. Nem hiszem, hogy erre gondolt. Nem. Én úgy érzem, nem csak hagyd mondjam el, utána megmagyarázta, csak én is el akarom mondani. Én úgy érzem, hogy ez, amikor mi ezt csináljuk, ez inkább olyan, mint amikor a barátok összeülnek és beszélgetnek egy jót. Nem vagyunk semmihez se kötve. Igen, de nem azzal érvelek, hogy azért, mert nekünk nincsenek megkötött témáink. Akkor, jó, akkor úgy fogalmazok, hogy... Nem ettől válik őszintévé. Igen, sok olyan podcast van, és sok olyan tartalom van. A podcastet nem is mondanám, mert egyébként az még mindig megvan ebbe a szűz dologba, de sok olyan tartalom van, ami azért van csinálva, mert... Sok olyan tartalom van, ami azért van csinálva, mert azért nézett éppen. Sok olyan tartalom van, ami azért van csinálva, mert az éppen fut, és arról éppen beszélni kell. És ez az elmúlt 162 alkalommal, elmúlt 162 adás alkalmával egyszer nem fordult elő, hogy srácok, beszéljünk a podcastbe erről és erről azért, mert ez nagyon fut. Vagy azért, mert erről kell beszélni. Sosem volt ez. Mindig az volt, hogy, és egyébként igen... Hogy Kaveri elnevezi a műsort. És a felrobbanó Samsung telefon, meg ilyenek éppen futott. Az sem azért, az sem volt. Nem azért beszéltünk, mert azért muszáj mondom, aktualitást nyomni. Mert hogy éppen felrobban, hanem az volt, hogy mi négyen, mint abszolút-e random emberek összeültünk, és éppen ezek a témák voltak azok, amik minket érdekeltek. Hát akkor sem azért ült, akkor sem úgy volt az, hogy na, írjunk össze egy olyan adást, amit most sokan fognak megnézni, ami most olyan témákat válogassunk bele, amiről most sok mindenki igen, beszél. Igen, igen, igen. Tehát, hogy nem azért válasz a Note 7-et is, mert amúgy akkor mindenféle clickbait-es szart gyűjteni non-stop persze. Az adásba, érted? Mert én gyűjtök, csak nem jön össze soha. De ezt nem szabad mondani, mert így már nem jó. Ja, bocs, megint. Igen, szóval ezt értem egyébként őszintesség alatt, hogy mindenki azt a témát hozta be, ami őt érdekli, nem pedig azt, ami mindenkit. Szóval, hogyha most mondjuk mi egy full egérpad orientált podcast lennénk, és behoznánk a Note 7-eknek a felrobbanását, akkor az lenne, hogy hú, a Note 7 felrobbanása az fut. Érted? Szóval, hogy ilyen tényleg mondom, hogy őszinte ilyet behozunk, van, hogy ilyet behozunk, de például olyan ritkán tudunk leülni, beszélgetni, hogy engem például nagyon sokszor az van, mi próbáltuk, most így a nézőknek mondom, próbáltuk mi egyébként ezt, amit Marci mond, hogy elkezdjük a témákat összeszedni, csak hogy a podcast addigra már így tökre nem ez volt. És most is egyébként én amúgy összegyűjtöttem... Igen, én összegyűjtöttem már amúgy, most itt még van 1, 2, 3, 4, 5, jó, egyet elmondtam, 6 téma, de hogy nem akarom vele megszakítani magát a feelinget, mert hogy Alexel is ezt beszéltük, hogy tulajdonképpen a podcast az a feelingtől podcast. És nem attól, persze, mert baráti hangulata van, nem műsor hangulata van. Egyébként a filózásról mehetünk tovább, ám. Szerintem lassan. Na, ki mit csinált az elmúlt két hétben? Lali, tett fel a kérdést. Mit gondol erről az egészről Balázs? De ennyi volt a kérdés? Ki az a Balázs? Ja, bocs. Azon az egy pillanaton múlt minden, csak... Én soha nem csináltam clickbait. Én nem tudom neked megmondani, hogy milyen a mainstream videózással haladni. Ennyi, pont. Ennyi volt? Jó, mondtad akkor ki mit csinált az elmúlt két évben? Mondta Kaveri, hogy hozott 6 témát. Halljuk! Halljuk! Ha már hoztad. Ezt hát ki mit csinált az elmúlt két hétben? Ezt telibe szarjátok egyébként, de ahogy látom. Hogy mit csináltam? Annyi mindent csináltunk, sose lehet tudni. Nem tudom, meséljetek sztorikat, semmi, ilyesmi sem. Nem, én egyébként azt akartam, hogy... Na. Nem néztétek meg még mindig tényleg a Westworld-ot? Melyiket? Új, én két részre le vagyok maradva, semmi. Én három részre vagyok lemaradva, szóval egy idős szót nem akarok hallani róla. Én szeretném, hogyha kijönne egybe az évad, és egybe tudnám megnézni, mert hát megölne, hogy most az egy az utolsó rész leperget, nem? Igen, én is. Igen, most volt az utolsó rész. Van az első évad? Hát akkor gyerekek! Innentől kezdve, mint minden HBO sorozatnál, gondolom egy évet kell rá várni, mint a Trónok harcára, nem? 2018, az a legrosszabb. De mindenki azt mondta, hogy nézzem meg. Nem mondott komolyan. 2018. Ne, papi, álljál le. Mindenki csönd. Papi, még egyszer. 2018-ban fog folytatódni. Én azon gondolkoztam, hogy ezt nagyon jól kitalálták, de remélem, hogy Anthony Hopkins még élni fog. De egyébként nem csak azt, hogy Anthony Hopkins, de hogy... Mondjuk nem láttam két rész, szóval lehet, hogy megoldották, de remélem, hogy nem. Nem. Amúgy. Hát ez kész vicc. Jobb, kösz a spoilert, oké? Okay? Jó, most itt az, hogy 2018-ig még akár egy világháború is kitörhet. De menj már a hülyeséged, de 2018-ba fogják folytatni a Westworld-et. Mondjuk ja, akkor nem nézem meg, mert akkor annyit kéne rá várni, hogy... Megkapták, hogy meg van hosszabbítva 100%, csak hát több dolga van éppen a rendezőnek, and stuff, és ezért 2018. Hmm. Na, és hát figyelj, Max, ha a rendezőnek valami, adnék egy villanyoszlopot, hogy dugja fel a seggét. Max, ha lesz valami, akkor nem Westworld lesz, hanem Afterworld. Üljön bele, így van. Igen. Volt egyszer egy vadnyugat. De egyébként, de ha tényleg 2018, akkor nem kezdem el, mert akkor úgyis azon, hogy megnézem, vagy elfelejtem. Hát de nem tudhatod, hogy cliffhanger-e a vége, hogyha nem, meg nem, akkor lehet, hogy az első évad ad neked egy olyan pozitív tudom, dolgot. De ha tudom, hogy lesz majd, akkor úgyis akarnék többet, hát akkor majd inkább akkor kezdem el, ha már mondjuk megy a kettő, nem kell újra nézni. Hát de van rengeteg ilyen, te nem néztél animéket régen, úgy emlékszem, hogy de. De néztem, rengeteg de... olyan van, ami kijött egy évad, rettentő jó volt, lett egy vége, de és jó, így lehetne akkor, folytatni, jó akkor lenne. Akkor ez még nem érdekelt, az nem tudtam, hogy lesz következő, érted? Tehát meg akkor, meg ez, inkább csak későn kezdtem el így rájönni, hogy az mekkora királyság, és akkor meg már volt vagy négy évad egyszerre. Tehát a Ghost in the Shell-t még mindig nem kezdtem el. Viszont lesz belőle a játék, és emlékszem, rohadt meg jó. Film. Meg film is. Meg film, jaj. Meg film. Nem is játék lesz belőle, film, csak összekevertem, sorry. Játék is egyébként most jött ki egyébként Early Access-be. És gondolom gagyi, nem? Annyira nem vészes igazság szerint. Mi, hát a Ghost in the Shell-nek a trailerére, nem a játék, a film trailerére mindenki azt mondta, hogy ezt akartok, ami mondjuk egy ilyen fanbase-nél elég ritka, úgyhogy valószínűleg tényleg jó. Ez azért van, mert a Ghost in the Shell-nek a film trailerébe van még összehasonlító videó is, és egy az egybe emeltek át az animéből, és a mangából részleteket, így és van. Jó lett. És emiatt nagyon jó lett. És még Mamoru Oshii is azt mondta, hogy ez jó. És pedig jó, van, nagyon fikázni szokott minden remake-et. Lalén úgy szeretlek, azt tudtátok egyébként, hogy... Azt tudtátok egyébként, hogy Kakamumura nem is azt mondta, hogy ez nagyon jó. De az a baj, fiúk, hogy ezt azért nem tudjátok, mert műveletlenek vagytok. Nem, Mamoru Oshii csinálta a rajzfilmet. Műveletlen, bunkó, paraszt, brigád. Ezt azért nem tudjuk, mert egy ilyen bunkó, sutyó, paraszt, miskolci. Olyan YouTube-osok vagytok, na. Mi lenne a legnagyobb reakció, hogyha kiderülne, hogy Ladi is csak így falból tolja be ezeket a neveket, hogy ezek így senkik. Jaj, senki! Mindenkit megnyugtatnék, Lali azért beszél keveset, mert közben egyébként folyamatosan wikipédiázik, hogy okosan tudjon. Megvan egyébként, van egy poszter ott a falán, vagy valahova kirakva, és ott ilyen, tudod, ilyen név összerakósdi megy, és van négy sor név, és akkor az egyik oszlop, tudod, a kereszt, másik vezeték, és akkor csak össze kell őket rakosgatni, és mindig tudsz új nevet mondani, amiről ti nem hallott. Ti nem tudtátok, hogy Kokkono Murakoti is azt mondja, hogy nagyon jó az a film? Ó, ti műveletlenek, ti. Pedig ő nem szokott ilyet mondani, szóval ezért nagy szó. Így van. Mert tudod, tudja, hogy senki nem fog utána keresni. Egy kritikus, aki nagyon ritkán szólal meg, de akkor nagyon-nagyon-nagyon szól, tudod. És mikor szólalt meg utoljára Lali? Még sose szólalt meg, most 2016-ban megszólalt, de akkor olyat mondott. 2016 első kommentje részemről. Ez olyan, mikor azt mondja nekem valaki, vagy mikor azt mondja valaki, hogy hát utána lehet keresni, de úgyse fogsz. Tehát mit mondott még? Hát keres utána, ha érdekel, tudod, addig úgyse. De és ugye a nevét tudod, nem akarod elárulni, hogy a nevét sem jegyezted. És azt mondta, hogy ilyen nagyon kellemetlen lenne. Kokomoko Rashimashi. Nem egyébként... Kokoroko Shimashi. Hashitashi. Hashitashi Mokoroko. Na mindegy, én várom egyébként, mert hogy maga az animáció az tetszett, és az nekem nagyon bejövős volt. Mondjuk elkezdtem nézni a sorozatot, az animációs sorozatot, az viszont így nem tudom, nem annyira kötött le. Úgyhogy melyiket nézted? Mert elég sok van belőle. Hát, elég modern volt a grafikája. Az eredetit kellene szerintem megnézned, mert az valószínűleg neked tetszeni fog, mert az eredetiben a történet elég bonyolult ahhoz, hogy amikor összeáll az egész sorozat, akkor meg összeáll az a történeti szál, akkor van egy ilyen oszta mindenit élményed. Ja, azt mondjuk bírom az ilyeneket. Tehát a legeslegelső standalone komplex sorozatot érdemes megnézni. Nem mint hogyha többi rossz lenne, de az elsőben tényleg nagyon-nagyon jó történet. Kakamaki-maki ajánlásával. Pedig ő nem szokott ilyet mondani. Pedig ő nem, de hogyha egyszer ilyet mond, akkor beszarsz. Felfigyel rá a sajtó. Nem olvastátok. Igen. Kakyom, aki maki, raki. Hát maki, ez a Cliffy B is, az most eszembe jutott, ez valami zseniális. Igen, igen, de nem tudom, hogy... Nem tudjátok, hogy miért szomorú, hogy nem tudjátok, hogy ki az a Cliffy B. Ja, a Cliffy B-t azt nem, mai napig. De szerencsére senki nem tudja rajtad kívül, Lali, szóval nem annyira ciki. Nem, nem. Az a baj, hogy műveletnek meg, tehát nem tudjátok, hogy például ott volt az a faszi, úgy hívták, hogy összetevők receptolaj, ő például... Igen, őt például úgy hívták. Összetevők receptolajnak volt az a nagyon híres filme, a Forgalmazza, tehát hogy... A Duna film, a Forgalmazza UAP Duna film. Felteszem akkor a nagy kérdést, amire már azért nekem is rá kell. Adatok, tudod? Hát volt a, igen, és akkor hát nem emlékszem, tudjátok, hogy mit mondott tápértékadatok? Tudod? Hát, hogy... Na, szóval felteszem akkor a nagy kérdést, amire azért nekem is rá kellett keresni, tehát én se vágtam fejből, csak ne, az egyiket Lali, tudtam. De. Ki játszott az Unreal-lel? Ki az, aki megszületett? Mi az Unreal az egy akkora valami volt, hogy mindenki ki játszott az Unreal Tournament-tel? Én. Szintén. Hát, ki játszott a Gears of War-ral? Hát, játszottunk vele, igen. Ez mind Cliffy B-hez köthető. Alias Cliff Bleszinski-hez. Ő azért Szuka ismert Bladinsky. Ember. Szuka Bladinsky. De mit csinált ebben? Mert hogy azért a... Tehát mit tudom én, a Gears of War-i sztori játék, a UT-nak, meg a sztori aztán nagyon nagy mennylői. Game tehát, designer hogy... és design director. Aha. Szeret hát, rajzolni pont a dizájnt nem szerettem. Utáltam mindegyikben a dizájnt. Akkor most már tudom, kit kell hibáztatni. Ha meg azért, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy Cliffynek a leghíresebb munkája az a map, ami egy lebegő sziget, egy Capture the Flag-es map, egy lebegő sziget, ami ugye a föld felett lebeg, mert azt ugye mindenki ismeri. De azt olyan szinten nagyon híres, hogy azt rengeteg játékban újra csinálták, sőt most a legújabb ultéba is benne van. Olyan dolog, hogy most... Mindegyikben játszhatatlan, de majd szerintem rajt jó. Én is elsütöttem az 52 érdektelen tény rólam videómban, hogy a csatornám logóját azt Pete rajzolta. Aha. Cliffy Pete. Cliffy Pete. Nem, az a Pete, aki a Witcher 3-nak a game designer. Tényleg? Igen, azt ő rajzolta azt a panda fejet. Tényleg? Ti nem néztétek igen. meg a videó interjút? Szégyeljétek magatokat. Akkor végre legalább van egy minőségi tartalom. Most csak mondanám, hogy közületek kivel csináltak videó interjút? Velem. Velem. Az RTL Klubos. De hogy... kivel nem lehet, hogy rövidebb. Balázs akkor. Csak nálam vagy jobb, ne haragudj. Kivel nem, igen. De Lali, az nekem pont elég. De egyébként a videóinterjú, a legtöbb videóinterjú arról szólt, hogy ilyen extrém klisés kérdések, de tudod? A, igen, de egyébként Counter az a vicces, hogy pont ugyanazt kérdezték tőlem is, amit Viszkok Fruzsitól. Tényleg? Hát ez a standard. És mit? A beauty? Mert mennyi az annyi? Nem, hanem hogy ez olyan, hanem hogy... Mióta csináljuk, honnan jött a csatornánk neve? De hogyan jött a csatornánk neve a legjobb kérdés? Mik a céljaink a videózással, és hogy elértük-e azt, amit szerettünk volna? Ez a mióta csináljuk, menjél fel, azt nézd meg a YouTube-on, az első videót, érted? Miért? Meg hogy izim, honnan jött a név? Hát... Miért nem kérdezed meg a Plinkfold, hogy mikor, honnan jött a név? Hát ilyen hülyeséget, onnan ez a neve, az kész. Ilyet nem illik azért mondani, amikor valaki láthatóan érdeklődően kérdez tőle valamit. De láthatóan nem készült fel azért annyira, hogy érdekes kérdést is föltegyen. Nem, ebben az volt a durva, hogy előtte 20 percet beszéltünk arról, hogy miről lehetne kérdezni. És ezek jutottak eszetekbe? Ugye mikor még... Ez jutott eszetekbe? Nem nekünk, hanem aki kérdezett annak. Amikor még ugye... a Variéknek a csatornája nagyon kicsi volt, meg mit tudom én, akkor azzal kerestek meg, hogy szeretnének velem, de Freddy Dít is például, és is elvállalta, mert olyanokkal kerestem meg, hogy szeretnének interjút készíteni, de nem standard ratyi kérdésekkel, és azért ez a mondat így kiemelkedett, tudod, hogy interjút szeretnénk készíteni, jó kérdések, és így, ó, igen. Ó, érted? Jó kérdések. Jó kérdések, és amúgy tök kreatív volt arra, hogy, a kérdések, tehát azért értelmes. Mondom, hogy ez fontos, tehát, hogy, mert azt, hogy honnan jött a nevem, ez jó, ezt elmondom 300-szor is, hogy hát onnan jött a nevem, hogy... Hogy Metalhoz-on is Alex vagyok. Mert Metalhoz, ami semmi köz egyiket a Metalhoz, csak már volt Alexovics is, ezért lett Metalexovics, mert Metalex, mert hogy az meg olyan, mint a... Na fú... Te na, voltál mindegy. Az a baj, Alex, hogy a H-betűt kifelejtetted, nem? Bye Alex, igen. Bye Alex. Bye Alex, igen, Lali, ezt se hallottam még. Na, de a lényeg, hogy, hogy innen jött, és akkor ezt el volt már mondva, már 6 interjú, már egy videómban is benne volt, tudod, és így honnan jött a csatornád neve, és így tök jó fej, meg minden, de ez így már 4 interjún keresztül ugyanazok a kérdések nem jó, tehát az úgy már nem érdekes. Senkit nem fog érdekelni, ráadásul tehát nem ilyen lényegre törő, mert azért volt nektek egy olyan kérdés is, egy interjú, hogyha emlékszem, hogy PlayIT-n voltatok kint, és az volt az interjúban az első kérdés, hogy ti mi a szart kerestek itt. És az egy tök jó kérdés volt, mert senki nem értette tényleg. De most a PlayIT színpadon hangzott el egyébként a legjobb kérdés, és azt hiszem a KD csapat volt fönn. Hozzá, hogy srácok, ti szerettek videójátékokkal játszani? És így egyszerre válaszolták azt, hogy nem. És akkor mi a következő kérdés? Tehát, jó, hát akkor fáradjatok le a színpadról, vagy mi? Tehát... akkor tűnjetek már innen tényleg. Mit kerestek itt? Nekem volt egy ilyen nagyon vicces szituáció. Anno voltam egy ilyen szintén animés rendezvényen, és oda meghívtak egy srácot. Most nem nevezem meg, mert már viszonylag híres más dolgokból is, de ő szinkronizált animébe, ja, és igen. Meghívták, hogy kicsit meséljen már erre az egészről, és olyan gázul beszélt az egészről. Hát igazából engem nem is érdekel ez az egész, azt se tudom, hogy fiú vagy lány, akit szinkronizálok, ilyen kis hülye feje van, de úgy gondoltam, hogy vicces, meg fizetnek érte. És így ültem, így wow. És ezt egyébként ez komolyan gondoltam? Mármint, hogy itt tényleg ez volt az indítatás, csak... Komolyan, nem viccelt a gyerek. Hát fiatal volt még, de egy ilyet lenyilatkozni, érted? Ez olyan, mintha nem tudom, elmennék egy rockkoncertre, és azt mondom, hogy szerintem a rock egyébként tök szar, szóval nem tudom, hogy ez a sok ilyen mérül itt előttem, de hát így a gitározásért kaptam pénzt, szóval hello. De mondjuk ez legalább nem egy rendhagyó interjú volt, nem? Hát nem. Mármint, hogy egyébként, hogy elmondja a Frankót, akkor emlékszel rá? Hogy miket válaszol? Hát, miért ne emlékeznék rá, hogyha mondjuk egy olyan dologba vett részt, amit mondjuk szeretek. Érted? Ez olyan, mint hogyha mondjuk szeretsz egy filmet, és akkor eljön a szinkron színész, és arról beszél. Mert gyakorlatilag ez történt. És mondjuk a kedvenc karakterednek a hangja, az igazából utálja az egészet, és szerintem ez egy nagy hülyeség, és a kedvenc karaktere, akit ő megszemélyesít, szerintem mondjuk egy ilyen nyomi. Érted? És akkor te ott ja, hát ez mondjuk a... erős, igen. Hát köszönöm szépen, egy pillanat összelapátolnám a vágyaimat, álmaimat, meg hogy te ki a csön vagy odafenn. és miért? Miért tetted ezt? Ja, szóval ez egy érdekes vagy. De egyébként ezek a standard kérdések biztos idegesítőek lehetnek, de gondoljatok bele, hogy milyen lehet a mondjuk igazán híres sztároknak kávé. Vannak nagyon, nagyon jók. A Tommy Lee szokta igazán elküldeni a vérbe az interjúoztatókat. Ezeket szeretett nézni ilyen interjúkon. Van egy-két sztár, aki nem tudja egyszerűen elviselni, hogyha hülyeségeket kérdeznek, és rendesen leoltja őket. Van a Hobó az, aki nagyon parasztba tolja egyébként. A Hobó. Tényleg? Aha. És imádja, hogyha normális kérdéseket tesznek föl neki, és azokra normálisan is beszél. Igen, és egyébként nem tudom, legutóbb pont láttam egy videót ilyen, nem, egy-két hete. Hogy amikor kérdeztek tőle, akkor nem nézett rá az, aki kérdezett tőle, és akkor így elküldte a francba. Ez volt. Hát de igaza van, nem? Most hát tiszteljük is. Már meg egymást. Hát meg, tehát ha, igen. Csak ezt nem tudom, hogy mennyire előnyös ezt így mutatni több ezer embernek, hogy... Hát neki már, mi neki már. Hogy egy büdös troll vagy? Hát nem tudom. Nem, miért ezzel nem vagy? Én azért szeretek, így tudod, így nem kifejezetten keresem ezt, hogy mikor kezdjek el valakivel szenyózni, érted? Hát de most őszintén, most odajön valaki, és jó, ne nézz, nem a te szabadból akar tartalmat gyártani, alias gyakorlatilag te hozzájárul, szívességet teszel neki azzal, hogy egyáltalán elmondod, hogy mi a bré van, és akkor annyira nem tisztel meg, hogy rád nézzen, amikor hozzád beszél. Szerintem az megalázni, és akkor menjél haza. Nem a kérdezőnek csinálod a műsort, hanem akik nézik. Őket de viszont megtisztelem azzal, ha már néznek, hogy normálisan válaszolok arra a szar kérdésre, még akkor is, hogyha az, aki feltette egy büdös paraszt, és nem nézett a szemembe. Azonnal ez engem nem érdekel, az ki van zárva. Az érdekel, hogy az, aki engem nézi, szeret, az meg megtudja azt az információt, amit akkor elmondok. Tehát ez... De ezeket az információknak minden... a 90%-át elmondok. Alex. X embernek. Alex, jó, csak mondom. És ugyanúgy tudják, annyi a különbség, hogy egy normális ember felteszi és normálisan válaszolsz. Szeretnéd, hogy idézem neked, hogy milyen emberek néznek téged? Komoly, ez most halál komolyan mondom. Miért? Na. Idézem a kommentet szó szerint, jó? Csak Alex miatt néztem meg a videót, te Balázs pedig egy kalapszar, vagyis amit csinálsz, adisszar, kövér is vagy, meg ostoba is, ha élőben látnálok, tuti leköpnélek. Ez a Playite is beharangozó videó a legutolsó komment. Nem már! Kajak, 3 órája kommentelte be a gyerek. De ez... Úristen! Úgyhogy hát Alex, ezek a rajongó. Hát azért ez most gonosz volt. Azért így elítélni 150 ezer embert, Balázs. Nagyon rajos. De hogy ezt tényleg kaptad ezt a kommentet? Hát nézd meg, ott van a videónál. Ezt küldj már egy linket nekem, mert most nem tudok keresgélni, mert akkor felrobban tőle. Küldj már linket nekem, mert fingom nincs, hogy melyik a te csatornád, most őszintén. Jó, nyilván, ha már szerepeltem megint rajta. Nem emlékszem, hogy melyik profilommal kommenteltem, de küldj már. Hát egyébként nálam is ez vannak. Ez nem igaz, ezt most megkeresem. Mindenkinél, aki ilyen befoglalkozik, vannak ez a belga csinált erről egy számot annól, hogy honnan a név, nem tudom, amit parodizálsz című számuk volt talán, hogy, uh-huh. hogy ez a mindig megkérdezett, hogy kérdezd meg azt is, hogy honnan a név, és tényleg mindig följön, honnan a név, mióta csinálod. Ezek annyira unalmas kérdések van. Unalmas kérdések, de attól függ, hogy honnan kérdezik meg, mert például egy pléten sosem mondom azt, hogy ezt már elmondtam, hanem azt, akkor ott elmondom a választ, mert nem tudni azt, hogy az, aki ott áll szembe veled, akiket tényleg komolyan látsz, azok tudják el egyáltalán ezeket az egészeket, hogy követnek el, vagy stb. De hogyha olyan a kérdező, akit 30 feliratkozós csatorna, most ez teljük függetlenni attól, hogy most videós, nem videós, újságíró, nem újságíró, de hogy tényleg ilyen 30-40 követővel rendelkező csatorna megkérdezi, akinél valószínűleg, hogyha megnézi azt a videót, akkor azért nézi meg, mert az én válaszaimra kíváncsi, nem pedig azért, mert alapból is követem ezt a csatornát, megnézem ezt a videót, akkor ott például már nagyon rosszul jönnek le ezek, mert akkor hát ez ugyanaz az interjú. Hogyha az első kérdés az, hogy hát és mióta csinálod? Valószínűleg, hogyha ezt a videót azért nézik meg, mert hogy tőlem valami érdekes választ akarnak hallani, akkor valószínűleg ezt már tudják. És így valószínűleg erre már nem kéne válaszolnom, de legközelebb, hogyha megkérdezem valamit, akkor először nézz utána Cseznek, hogy egyáltalán ki a tököm vagyok, de pedig csak gyere oda hozz rám, mert a szerkesztőség vezetője azt mondta, hogy ő egy ilyen népszerű youtuber fazon, oda kell hozzá menni. Szóval, hú, nekem volt egy hasonló, nagyon rossz beszélgetésem egy helynek a tulajával, még nem mondok nevet szintén, és az volt, Bárka. Hogy ő szeret... Hát ez most hogy jött? Nem tudom, egy helynek a tulaja, nem. Sokszor jársz oda, nem tudom. Nem, mondom rossz. Ja, you know. Akkor Barcraft 2. Na, az volt a lényeg, hogy azt szerette volna, hogy oda lemenjek, és legyen valami tök mindegy, és ahogy felvezette, szóval mondta, hogy volt itt nekünk egy megnyitónk, és ott volt valami nyálas képű hülye gyerek, és azt néztük, hogy több százan lájkolják a képét, és ki a franc, és láttuk, hogy youtuber, és láttuk, hogy hát akkor ez tök jó, és ezért gondoltuk, és így ültem, és ez a... Mi van? Ez most így komoly? Legász. Szóval így... Na jó, de ő így vicces akart lenni, így... csak nem jött be. Aha, és azt hitte, hogy ez vicces, meg minden. És így végigültem, mosolyogtam, és így hát többé nem beszéltünk. Azt a gáz. Nagyon fura emberek vannak egyébként így, amikor már így elkezdenek nyitni a YouTube felé. Ilyen. Igen, mert ez, de tényleg is ez a durva, hogy így ezzel ő elmondott mindent, tehát hogy ezt az egészet csak azért, amúgy utáljuk a pofádat, te hülye gyerek. Pontosan, nem érdekel, hogy ki vagy, az se érdekel, hogy mit csinálsz, de látom, hogy sokan kattintanak rá, ezért gyere már ide, te hülye gyerek, mert szeretnénk, hogy ott legyen háttérben az XY logó. Ennél kevesebb, szánalmasabb dolgot tudok elképzelni, amikor a népszerűsége, meg a sikere kell az illetőnek, de már nem tisztelem meg igazából annyival, hogy komolyan veszem, hanem így tudod, így úgy csinálok, mintha én ilyen kívülálló lennék, és igazából tulajdonképpen nem is de ez érteném. Ez nem csak a megtisztelés, hanem a saját munkádnak a normális elvégzése is. Nem? Hát egyrészt, de abszolút. Abszolút. Igen. Amikor valaki a bulvár alá konkrétan le tud süllyedni ezzel, mert az a baj, hogy manapság nagyon sok ilyen online újság foglalkozik ezzel, hogy a tököm se olvassa már az újságainkat, senki nem érdekel, hogyha valaki azt mondja neked, hogy online újság, mire gondolsz? Index, Origo, maximum 444, még nem, vagy HVG, még maximum pluszban, nem? 24 hó, ja. Hát, igen. Az de csak baj, Viki miatt egyébként. Igen, Viki miatt. Viki csodálom, szeretem, imádom, aranyos, de annak az oldalnak megnéztem a videós csatornáját ilyen YouTube-ra, és megnéztem például azt, amikor a Pavin Barbie-nak a fotózásán voltak. Meg megnéztem azt is, amikor például a Balázséknak ugye megszűnt a Class FM-es frekvenciájuk, vagy ugye az egész Morning Show ugye a Class FM-en. És atya úristen, hogy a blik.hu alá, mert a bliknek voltak ezek a teljesen autista vagyok a kérdéshez, de azért megkérdezem, és igazából totál leszarom, meg igazából magasról leszarom az egészet, meg amúgy is én tökre nagyra vagyok magammal, és ezeket a kérdéseket feltették, és így, aj, nem itt már. Vagytok, még olyan csönd van. Itt vagyunk, igen, csak itt vagytál TS-ről. 3, 2, 1, paplovag. Egyébként mi az a rengeteg GIF HO mém itt a podcast chaten? Így van, user disconnected, így van. Így van. Szóval, hogy és nem csak rájuk gondolok, egyébként nagyon sokan csinálják ezt. Ez a ilyen oh, én nem vagyok egy jó interjúztató alany. Ezt be is bizonyítottam egyébként a kommenten, de hogy paszki, ti ezeket tanultátok állítólag, vagy én nem tudom, hogy úgy. Szerintem amúgy sokan nem tanulják ezt, bármint, hogy ebbe a... Igen, szia Pagy. Azért van, mert mindig szakértelmet váltok, pedig csak néha bele kéne menni a beszélgetésbe. Tehát amikor hülyék a kérdések, akkor meg kell védezni. Szia, te médiasulit végeztél? Tehát, hogy bele kell állni. És ha azt meri mondani, hogy igen, akkor meg kell mondani neked, hogy hát akkor újra el kéne végezni, mert ez így szar. Hát ja, de én még nem szeretek ezzel, mármint hogy bizonyos helyzetekben engem is megalázhatnának, mert nem értek egy adott témához, de mégis azt gondolom, hogy valamennyire ilyen. Jó, de akkor nem megyek oda szakérteni, nem? Tehát, viszont mi nyugodtan hát megalázunk. Igen, köszi. Még nem csak szakérteni nem megyek oda, akkor nem megyek oda egyszerűen hülyét csinálni magamból, nem? Értem én, hogy felkértek rá meg minden, de hogyha azt mondom, hogyha oda is megyek, akkor legalább utána nézek, hogy mik az, amiket már eddig elmondtak. Nem? Hát kerülhet azért kínos, mi nem voltatok még ilyen helyzetben, hogy oda kerültetek egy helyzetbe, és így hirtelen így nem is nagyon értettétek, hogy most akkor... Tehát akkor esetleg, amikor ott vagy, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Mert ilyen jó szándékból elmentél, aztán hát érted, tetszett csak. Ez esült ki. De aki jó szándékból megy valahova, az alázatos. És akibe benne van az alázatos... Ja, hát nyilván nem kezdek el okoskodni, amikor nem értek a témához. Így van, na és ez a legnagyobb probléma, hogy akibe benne van az alázat, az nem okoskodik, az nem olyan kérdéseket tesz fel, amilyen baromira magas lóról van, hanem az alázatosan kérdez valamit, ott van, megkérdezi. De aki okoskodik, azon kívül, hogy nem alázatos, az olyan kérdéseket tud feltenni, és olyan ilyen kellemetlen beszélgetésekbe tud belemenni, amit egyszer-kétszer nézek, hogy így, wow, hogyha egy picit mondjuk annak a lónak a magasságának a 2 méterét lecsökkentetted volna, hogy mondjuk 1.70-re, akkor már is úgy egy ilyen kellemesebb beszélgetésnek a fültonúja lettem volna, nem pedig egy ilyen borzalmasan kínos és egy ilyen atya úristen beszélgetésnek. Ja, van meg... ez a, hogyha leesnél viszont az egódról az IQ szintjére, akkor szörnyet hallnál mondást, tudod. Igen, igen. Viszont, srácok, 8 óra van. És már Alexnek fölötték a pizsamát. Úgy, de régen hallottam. Úgyhogy búcsúzó! Hogy... Amikor Alexnak lövik a pizsit, menni kell. Hallod, Marci, Marci, Marci. Amikor Alexnak lövik a pizsit, itt kell menni, aludni. Marci, a Gagyas Motu C az melyik szám igazából? Annyit kerestem, de így nyilván nem dobja ki a Google, hogy Gagyas Motu C. Valamelyik ment a fejem, és nem tudom megtalálni, mert csak azt tudom beírni Google-ba, hogy Gagyesmo to say. És I just called. Stevie Wonder. I to say I love you, nem? Azaz. Just go. Nem. I just called. Figyelj! Nekem csak annyi jut eszembe, ha megadom a számot, hogy Gagyesmo, úgyhogy... I just called to say. Jó ideje nekem is. I love you. Tehát azt mondom, és már nem tudtam a rendes szöveget, mert írnám Google-ből, és csak ezért, hogy Gagyesmo, touché! Touché! Gagyesmo, touché! Na, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, kedves podkedderek, és poddoltátok a keddeteket. Köszönjük, Podi. Hogy itt voltatok ma. A Marcira néha rájön, nem? Tehát ilyen 30 adásonként egyszer, hogy végig énekelje a végét. Igen. De ez ilyen kicsit karácsonyi. Hogy karácsony. Hallod, zenésítsük meg, Marci. Kapjátok be a brácsot. Akarom mondani a brácsot. Kerítés. A brácsát akart mondani. A brácsát. Brács. A brácsámat akartam a give mondani. A give hole feet brács. És give hole. Ez mi ez give hole? Ez ilyen név. Angol tudás. Zuzu Viktória üzeni nekem, angol tudás egyelő nulla. Köszönjük szépen, hogy meghúzhattuk. GGVP. Hakateki fakja. Hakateki fakja. Tehát az I just called to say-ből lett a Gagyesmo to say. Így van, I just called to say, Gagyesmo to say. Hát akkor nem gold, I just gold. Nem. Gagyesmo. Ne, Alex, az nem, mindig az eredeti az I just called, tehát csak azért hívtalak, hogy elmondjam, hogy, és ez ennyi, amennyit így, mire Gagyesmo to say neki. Ajánlom nektek Gagyes. A Kenny Lee-t, Kenny Lee-t számot. Tulibu dibu deus. Azaz. Tulibu dibu deus. Ajánlom. Ezt tudod, hogy milyen? Tudjátok, vannak a semmit mondó ajánlások. Ilyen például, kinek ajánlod ezt a mosógépet? Mindenkinek, aki szereti. Aki tehát szereti, ez az olyan fajta beleszarás a munkádba. Tehát ez a... Figyelj már, van itt ez a 7 húros gitár, mivel jobb, mint a 6? Melyiket ajánlanád? Hát a 7 húrost azt annak ajánlanám, aki szereti. Aki tehát, szereti. Hogy, aki szereti. Tudod, ez amikor felhívnak a rádióba, és akkor betelefonálnak, és így, hát kérném ezt a számot Julisnak, Margitnak, meg a jó öreg Péternek, meg mindenkinek, aki szereti. Tehát ez a mindenkinek, aki szereti, gyerekek, ez... Sziasztok. De nem egyébként olyan komik mondasz, hogy elmondod, hogy Julisnak, Marisnak, Bélának,